Het NOS-journaal. Nederland zit in een milde recessie, meldt het CBS. De economie is voor het tweede kwartaal op rij gekrompen. Het afgelopen kwartaal was de krimp 0,3% tegen 0,4% een kwartaal eerder. De export liep terug en consumenten gaven minder geld uit. Oekraïne heeft een dorp bevrijd in het zuidoosten van het land. Het gaat om Uruzhanye, waar voor de oorlog bijna 1000 mensen woonden. Om het dorp werd al maanden hard gevochten. Volgens de Oekraïnse onderminister van Defensie heeft het leger nu de volledige controle. Het dodental na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 106. Hulpverleners van over de hele wereld zoeken op het eiland naar slachtoffers. Met speurhonden worden de uitgebrande huizen doorzocht. De verwachting is dat het dodental verder oploopt. En treinreizigers klagen over de bussen die NS inzet tussen Weesp en Almere, meldt Omroep Flevoland. Op dat traject wordt aan het spoor gewerkt. De bussen zitten vaak overvol en de aanwijzingen zijn onduidelijk, waardoor mensen de verkeerde bus nemen, zegt organisatie Rover. Het weer, periode met zon. In het zuidoosten wel kans op een bui en het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het rijdt langzaam op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdriel gebeurde namelijk een ongeluk waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is zo'n 10 minuten vanaf Rosmalen. En de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is volledig afgesloten bij afrit Badhoevedorp. Komt door mogelijke schade aan het portaal boven de weg. Het verkeer moet omrijden. Dat kan via de A8, de A10 en de A4. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 16 augustus met vandaag... De Spraakmaker. Tamar de Waal, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam. Na 11 uur vertelt zij waarom ze vindt dat Politiek Den Haag wel eens wat zorgvuldiger met onze mensenrechten om mag gaan. In het Mediaforum... De Volkskrant opent vandaag met een verhaal over de autonomen. Hoeveel aandacht moet je als media geven aan het groepje Nederlanders dat het gezag van onze overheid niet erkent? En verder... Komt het steeds vaker voor dat vrouwelijke topsporters tijdens hun carrière zwanger raken en kinderen krijgen. Straks topatlete Nadine Broersen, die een jaar na de geboorte van haar zoontje Nederlands kampioen werd op de zevenkamp, en gynaecoloog Floor Sibrandi. Zij zet zich in voor meer onderzoek naar zwangere en bevallen topsporters. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is: het is tijd dat ondernemers hun coronaschuld gaan betalen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het is zo, dit is de regeling. En verder, ja, kunnen we er niks aan doen. Een mooi kleurtje, mevrouw. Zal ik er een tasje omheen doen voor u? Nog ruim 233.000 bedrijven hebben nog een betalingsregeling met de Belastingdienst om coronasteun terug te betalen. Afscheid nemen van je bedrijf, iets wat je zelf hebt opgebouwd. Ja, dat is eigenlijk wel het laatste wat je doet. Er staat nog ruim 16 miljard euro open. Er zijn niet alleen de schulden opgelopen door corona, maar ook de energiecrisis, inflatie en huurverhogingen. Dat moet ik wel realiseren. Het moet ooit weer een keertje terugbetaald worden of terugverdiend worden. Ja, of hoeft dat niet? Waarmee we ooit gered zijn. Maar ja, als het nu onze ondergang wordt, dan heeft het allemaal weinig zin gehad. Ja, de hoogste tijd. Onze spraakmaker is vanochtend Tamar de Waal, rechtsfilosoof. Goedemorgen, Tamar. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, het zijn steunpakketten die terugbetaald moeten worden. Uitgestelde belastingrekeningen, aanslagen. Wel met een beetje beleid natuurlijk. Voel jij vooral mededogen of denk je, nou, het is ook wel tijd nu om die rekening te vereffenen? We zijn anderhalf jaar verder zo'n beetje. Nou, ik denk dat het op een manier terugvorderen waardoor die bedrijven goed kunnen blijven staan, of ZZP'ers goed hun werk samen kunnen blijven doen, dat het belangrijkste is. Ja. Want dat was ook het idee van die steun. Ja. Als je mensen nu helemaal op gaat terugvorderen op een manier dat die bedrijven in de knel komen, dan is ook het hele doel van die steun weg. Ja, maar er komt natuurlijk een moment toch dat je ergens moet gaan zeggen, ja, we moeten nu betalen. Nou ja, je kan natuurlijk allerlei regelingen treffen en flexibel zijn en over langere periodes en et cetera. Ik zou niet strengheid vanwege de strengheid voorop stellen. Nee, coulante houding wat jou betreft. Margriet Brandsma, goedemorgen. Goedemorgen. Voor het Mediaforum, journalist en oud-Duitsland-correspondent. Jij bent ook van de coulance en flexibiliteit school, hè, geloof ik. Ja, absoluut. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Hè. Ik ben ZZP'er. Ik zag ook in één dag zo ongeveer al mijn inkomsten, althans geplande inkomsten, in rook opgaan. Ja. En dat had natuurlijk je voelde je daar heel ongemakkelijk bij. Hè? Het was echt iets waar je gewoon duidelijk zelf niet voor had gekozen. Maar het was opeens weg. Dus in die zin denk ik inderdaad, hè, er is ondernemers iets overkomen waar ze echt werkelijk waar helemaal niks aan konden doen. Mm-hmm. Natuurlijk, ze zijn ondernemer geworden en weten dat ondernemen risico's nemen is. Maar ja, een pandemie. Ja. Ik bedoel, dus ik zou ook denken, het heeft geen enkele zin om ondernemers die op dit moment eigenlijk maar net het hoofd boven water kunnen houden, ja, om die op te leggen dat ze die schulden terug heel snel terug moeten betalen. Want ja, dan gaan ze waarschijnlijk alsnog kopje onder. Ja. Heb jij zelf nog rekeningen liggen eigenlijk die je dan uit die tijd? Nee, niet, eigenlijk niet of nauwelijks. Kijk, ik had het geluk dat ik het kon overbruggen. Ja. Ook wel het geluk dat het niet, dat er gelukkig een einddatum aan zat. Kijk, dat was natuurlijk ook het spannende in het begin. Je had geen idee, ja, hoe lang het zou gaan duren. Nee. Maar goed, inmiddels zijn we, ik zei net al, 1,5 jaar verder. Ja. De zaak zou op zich weer moeten draaien. Dan zijn we allerlei problemen natuurlijk. We kampen met personeels tekorten, vooral ook in de horeca. De hoge huren, de energierekening die pittig is door onder andere de oorlog in Oekraïne. Ja, nou ja, dat zijn precies die omstandigheden die maken dat heel veel ondernemers die nu wel moeten, ja, dokken richting Belastingdienst zeggen van ja, maar hallo, het is, we verdienen wel weer geld, maar niet zodanig dat ze kunnen zeggen, oh, we tikken die schuld af. Dus inderdaad, dat het terugbetaald moet worden, oké, maar doe dat flexibel. Daar staat de Belastingdienst niet onbekend, dat weten we ook, maar misschien... Nee, een trackrecord wat dat betreft is niet heel erg goed. Nee. Zouden we ook moeten nadenken over kwijtschelding misschien dan? Of gaat dat wat ver? Het gaat over 16 miljard zo'n beetje. Ja, kijk, ik ben geen econoom. Ik kan niet inschatten of de staat dat zou kunnen dragen. Dus dat lijkt me ook weer iets te makkelijk. En er zijn misschien beste ondernemers die het goed kunnen terugbetalen. Dus ik zou ook weer niet zijn voor een algehele kwijtschelding, nee. Maatwerk dan maar. De stelling is vanochtend, het is tijd dat ondernemers hun coronaschuld gaan betalen. Maar er is meer nieuws op dat gebied, zou je kunnen zeggen. Want economisch gaat het intussen nou niet echt heel erg lekker met ons land, blijkt nu. Want de Nederlandse economie krimpt voor het tweede kwartaal op. En daarmee zit Nederland dan officieel in een recessie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Roeland Muller van de economieredactie van de NOS is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen, Roeland. Hoe erg is die Nederlandse economie de afgelopen maanden gekrompen? Nou, niet heel erg. Net als vorig kwartaal gaat het om een zeer lichte krimp. De economie is met 0,3% kleiner ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, 2022. Ja, dat is dan het tweede kwartaal op rij, hè, dat die krimp 0,3 is. Dan spreek je inderdaad over een recessie. Ja. En Petijn van Mulligen van het CBS heeft dan ook over een lichte, bijna technische recessie. Hè. Dus het is niet een enorme klap die we maken. Maar goed, er kan wel degelijk toch mensen die nu een onderneming hebben of thuis het moeite hebben om de rekening te betalen. Je kunt natuurlijk wel degelijk voelen dat het economisch niet altijd best gaat. Ja. Toch is dit nieuws, hè? Dat we dan officieel in een recessie zitten. Het is wel meer dan een papieren formaliteit, toch? Dan? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ook als je bijvoorbeeld vergelijkt met andere landen, gaat het toch wel echt minder goed. En ik denk ook wel dat veel mensen ook wel zullen voelen dat het niet heel erg makkelijk gaat. Dat heeft natuurlijk ook vooral met die rekening te maken. Denk aan de energie, maar ook aan de boodschappen die hartstikke duur zijn geworden. Dus het is ook wel lastig om dan te praten. Hè? We hebben het er nu over een kleine technische recessie. Maar het wordt bijvoorbeeld een milde recessie. Je kan me ook voorstellen dat het sommige mensen een beetje in het verkeerde keelgat schiet. Mm-hmm. Ja, want ik heb het hartstikke zwaar en ik kan mijn rekening niet betalen. Dat zou ik niet mild willen noemen. Want wat betekent dit even? Want die 0,3 is natuurlijk een gemiddelde, hè? Een groot cijfer waarin alles is meegenomen. Wat betekent dit voor de huishoudens? Nou ja, die merken nu wel eigenlijk, dat is pas voor het eerst in tijden eigenlijk, dat die consumptie ook wel echt wel terugloopt. Hè? Dus verbazingwekkend genoeg bleef die lange tijd nog best wel intact. Dat had een tijd lang te maken met bijvoorbeeld corona. Hè, dat we een tijd lang niks konden uitgeven. Er is een soort inhaaluitgave daarna geweest. We hebben natuurlijk ook gezien dat, dat sommige huishoudens ook gesteund zijn in het betalen van een energierekening. Ja. De lonen zijn ook omhoog gegaan. Dus, maar nu zien we toch wel echt dat de consumptie naar beneden is gegaan. Dat zit hem dan vooral in wat we uitgeven in de horeca bijvoorbeeld. Dat is, daar vallen wel echt wel klappen. Dat gaat inderdaad ook wel een beetje. Daar zit ook wel veel angst bij horecaondernemers of ze het nog zullen redden. Maar het zit hem ook in wat we in de winkels uitgeven. Dat loopt ook terug. En bijvoorbeeld ook wat we uitgeven aan vervoer. Dus dan openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook vliegen en met de auto. Ja, goed. Met dit in gedachten gaan we eens kijken hoe onze stelling van vanochtend, het is tijd dat ondernemers hun coronaschuld gaan betalen, hoe dat leeft en hoe ze dat ervaren. Dankjewel, Roeland Muller van de NOS. En dan beginnen we bij, moet ik het even goed doen? Ja, bij Riyad Farhad, horecaondernemer uit Amsterdam met 30 zaken. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, 0,3% recessie, een milde recessie heet dat dan. Hoe gaat het met u op dit moment, met uw zaken? Het gaat op zich prima. Ik denk dat wij meer last hebben van een slechte zomer dan van een recessie in Amsterdam. Ja. En hoe zit het met de belasting? de rekening die er ligt? Is die al betaald? Ja, daar zijn we al vanaf begin corona eigenlijk mee bezig. Met betalen. Dat is een ongoing process. Maar wij zijn gelukkig redelijk bij, geloof ik. Ja, dus u krijgt niet de Belastingdienst ook echt op de stoep, zeg maar, de deurwaarder? Nee, dat gaat niet gebeuren, nee, gelukkig niet. Nee. Hoe verloopt dat eigenlijk? Want sinds oktober moet er al betaald worden, hè? Sinds afgelopen oktober 2022. September is dan de maand waarin de Belastingdienst echt wil dat u betaald heeft, of dat ondernemers betaald hebben, en dat ze ook echt gaan invorderen. Verloopt de communicatie eigenlijk met de Belastingdienst, vroeg mij af, de afgelopen maanden? Nou, laten we vooropstellen. Ik moet je zeggen dat ik niet in een probleemsituatie zit. Dus ik ben niet per se de persoon die u kan vertellen hoe dat dan gaat op het moment dat het niet lekker gaat. Maar bij ons verloopt de communicatie gewoon per post, zoals we dat gewend zijn. Ja. Ja, en dat is op zich gewoon al wel redelijk gemoedelijk. Ja, en u betaalt gewoon keurig en dat is verder niet zo'n heel groot probleem. Nee, wij betalen het keurig. Dus ja, ik denk dat als je gewoon netjes betaalt, dat inderdaad niet echt een probleem is. Mm-hmm. En mensen om mij heen hebben volgens mij ook geen problemen. Maar mensen met een achterstand, ja, die zullen waarschijnlijk gevorderd worden op een of andere manier. Ja. Heeft u het idee dat er misschien wat erg veel overheidsgeld in de markt is gestoken de afgelopen tijd en tijdens corona? Nou, laten we vooropstellen dat het geld is wat vanuit de ondernemers zelf komt. Hè? Want we betalen allemaal heel erg lang belasting, zoals u weet. Dus eigenlijk is gewoon een koekje vanuit eigen trommel, zo zie ik het. Ja, uiteindelijk betalen we het allemaal zelf. Ja. Ik denk dat de ondernemers zich moeten realiseren dat dit dus de reden is dat je belasting betaalt, onder andere. Hè? Dus ik ben echt heel erg blij dat we in dit land wonen. En dat wij ondernemers gesteund zijn afgelopen jaar, 2-3 jaar. En dat heeft alleen gekund omdat we dus belasting betalen. Mm-hmm. Dus te veel? Nee, absoluut niet. Ik denk dat het heel fijn is. En ik denk dat de overheid ook trots mag zijn dat ze dit hebben gedaan en dat ze dit kunnen. Want anders hadden er namelijk echt heel veel bedrijven kopje onder gegaan. Ja. Als we kijken naar een land zoals Spanje, waar geen overheidssteun is. Ik was recentelijk in Barcelona. Ik heb daar gewoond. Nou, ik herken het niet meer terug. En dat is echt wel oorzaak corona. Ja. Waarbij echt heel veel leegstand is. Heel veel bedrijven het niet gered hebben. Ja. En hier in Nederland is alles gewoon voor het grootste gedeelte nog open. Ja. Je kunt zeggen, er is een tijd lang hebben we gewoon belasting betaald. En we dus eigenlijk hebben we dit zelf ook helemaal gefinancierd. Nou, is het nou juist het hele idee geweest dat tijdens corona er even geen belasting betaald hoefde te worden. Dus er komt natuurlijk wel een moment dat dat weer moet. Willen we dat die solidariteitsgedachte overeind kunnen houden? Nou, ik weet niet, ik weet niet waar u op doelt, maar tijdens corona heeft iedereen ook gewoon belasting betaald. Ik bedoel, alle ondernemers hebben gewoon belasting moeten doorbetalen. Alleen is er sprake geweest van een uitstel. Ja. En dat is wat je nu terug moet betalen. Ja, dus er precies. Is in principe niks kwijtgescholden. Dus begrijp de stelling wel ergens. Ja. Maar de stelling zou moeten luiden, het wordt tijd om de belastingschulden terug te betalen. Ja. En niet om weer belasting te gaan betalen. Want we hebben nooit geen belasting betaald, zeg maar. Ja, u ziet het niet als een schuld, het is een uitgestelde belasting en die rekening moet inderdaad wel voldaan worden nu. Exact, okay. Wat de overheid heel keurig gedaan heeft, is dus steun gegeven en de belastingen uitgesteld. Ja, precies. Tegen een hele lage rente. Ja. En nu komen we op het punt dat de ondernemer dat weer moet gaan terugbetalen. Ja, ja, ja. En veel ondernemers hebben dat gaandeweg ook gedaan. Hè? Dus, alleen een aantal ook niet. En dat is om een bepaalde reden. Omdat ze het waarschijnlijk ook heus niet makkelijk hebben. Exact, Riad Farhad, hartelijk dank. Horecaondernemer uit Amsterdam. Michiel Vergeer, goedemorgen. Community lead. U reageerde vanochtend via de community op onze stelling. En u bent het ermee eens. Hè? Het is tijd dat ondernemers nu gaan betalen. Ja, de coronasteun in Nederland is in 2020 na de coronaklap hard op gang gekomen. Daardoor zijn er een enorm laag aantal faillissementen geweest. En nu is het natuurlijk tijd, nu het weer beter gaat, dat men die coronasteun terugbetaalt. En dat is op dit moment heeft men daar tijd genoeg voor gehad. Ik noem bijvoorbeeld een voorbeeld van de KLM. Die heeft ook steun gekregen van de regering, maar heeft dat inmiddels al lang terugbetaald. Dus de ondernemers zijn wel aan de beurt om terug te betalen. Ja, ben ik een uitbater van een café. Ik betaal huur, ik heb een pittige energierekening, ik heb een personeelstekort, dat lukt ook allemaal niet. Met andere woorden, je kunt niet zeggen dat na corona de zon is doorgebroken. Volmondig, toch? Bij bepaalde ondernemers. Dus moet je dan niet toch wat, nou, toch wat coulance hebben om ook die overeind te houden? Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Want als we weer een heel gedifferentieerde steunregeling krijgen, dan krijgen we weer een toeslagenaffaire waarbij dus alle energie gaat zitten in proberen de schuld aan de belastingen zo lang mogelijk uit te stellen. Ik denk dat het veel beter is dat de ondernemer, ook in de horeca, uw cafébaas, dat hij die zal de prijzen verhoogd hebben. Dat zal de consument wel gemerkt hebben. En op die manier probeert hij zijn bedrijf voor de toekomst renderend te houden. Ja. En wat vindt u van de opmerking, want dat was een veel gehoord geluid, hè? Ook tijdens corona en toen die steun er kwam. Dat veel bedrijven krijgen en ondernemers krijgen nu die steun. Maar eigenlijk waren ze al niet levensvatbaar. Dus ze zijn op een kunstmatige manier, zijn ze eigenlijk die moeilijke tijd doorgeholpen, waarna alsnog de problemen kwamen. Dat argument dat heeft correct dat het naar voren is gebracht. Ik denk dat het goed is geweest dat minister Koolmees toen royaal steun heeft gegeven. Maar het gevolg is wel dat een aantal ondernemers die het anders ook niet zouden hebben bolgewerkt, nu overboord gaan. Ja, alsnog. En dat is een beetje, dat hoort bij het hele economische proces, zeg maar, wat u betreft. Dat is normaal dat een aantal bedrijven per jaar failliet gaan. Dat is iets wat redelijk is en waar we ons niet zonder meer zorgen om hoeven te maken. Nee, tenzij het jezelf betreft natuurlijk. Maar goed, dat is dan weer een ander verhaal. Hartelijk dank, Michiel Vergeer. Michiel Hoordijk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van adviesbureau Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. U geeft advies aan ondernemers, ook over die coronasteun. Melden zich veel mensen bij u op dit moment, deze dagen, deze tijd? Ja, dat zijn er steeds meer. Dan heb je het echt wel over enkele tientallen per dag waar het nu naartoe groeit. Ja. En dat zijn dus inderdaad ook ondernemers die zich zorgen maken over bijvoorbeeld die levensvatbaarheid van hun bedrijf. Of dat ze nu beter kunnen stoppen, een bedrijf beter failliet kunnen laten gaan. Ja. Of dat er toch nog mogelijkheden zijn die ze niet hebben gezien om door te gaan. Ja, want geeft u eens even een voorbeeld, zonder naam en toename, want ik snap dat een beetje ingewikkeld is. Maar om even voor ons het idee te krijgen wat de mentale toestand is van die ondernemers op dit moment. Die bij u komen. Nou, enerzijds een horecaondernemer die al een jaar of 10 zijn bedrijf heeft. Hij heeft 1 filiaal. En hij heeft al een aantal keren eigenlijk gedacht dat hij mooie reserves aan het opbouwen is. Nou, en dan in het ondernemerschap past dat het dan soms ook eens tegen zit. Dus dat heeft hij door de loop van de jaren heen heeft hij dat goed weten te tackelen. Toen brak corona uit. Mm-hmm. En dat kost hem eigenlijk weer opnieuw zijn reserves. Maar in diezelfde periode kon hij geen nieuwe reserves opbouwen. Daaroverheen kreeg hij wat hogere energierekeningen. Maar vooral ook een tekort aan personeel. Meer filialen had misschien een oplossing geweest, zodat hij wat kon schuiven met personeel. Maar dat was er niet. Dus hij moest dan telkens zelf invallen. Ja. Ja, en dat is hem eigenlijk mentaal, is hem dat vooral duur komen te staan. Waardoor hij nu zegt, ja, ik met hangen en wurgen krijg ik het maandelijks voor elkaar. Maar steeds, ook weer net niet, dus mijn achterstand wordt steeds groter. Ja. Ik stop ermee. Aan de andere kant een hovenier. En die belde ook. En die zei, ja goed, ik heb een prachtig bedrijf. Maar ik loop aan tegen, ik heb dus niet de coronasteun die ik terug moet betalen, maar ik heb een personeelstekort. Ja. En ik zie eigenlijk dat mijn bedrijf dus nu steeds meer achteruit gaat. Dus de vragen zijn heel divers die binnenkomen. Ik schets ze beide, omdat de problematiek in het MKB voor dit soort ondernemers is best wel breed. Ja. En wat voor gesprek voert u met die mensen dan? Gaat u dan kijkt u dan letterlijk naar, hè? Laat even de boekhouding zien en laat even je plan zien, je bedrijf, zeg maar het karakter van je bedrijf. Hoe gaan we verder? Of is de afweging stoppen? Is dat ook iets wat u zegt? Ja, in eerste instantie is het gesprek, zeg maar, gaat erover wat heeft de ondernemer zelf al gedaan en denkt hij dat de problematiek zit. Ja. En vervolgens doen we eigenlijk al 70 jaar. Onderzoeken we de levensvatbaarheid van de ondernemer, want daar komen namelijk werkelijk de kritische punten uit, waardoor de ondernemer de feiten heeft om mee aan de slag te gaan. En dan vindt hij zelf vaak de regie alweer terug. Of we pakken door als inderdaad blijkt dat het verdienmodel niet houdbaar is. Ja. En dat hij dus inderdaad beter zijn bedrijf kan stoppen. En dat geeft hem vaak ook voldoende rust weer om dat op te pakken. Ja, dan is het, kan ik me voorstellen, een hele lange periode ook van onzekerheid en twijfel. Dat is een soort, ja, op een bepaalde manier toch licht aan het eind van de tunnel krijgen. Al is dat niet een bepaald vrolijk toekomstbeeld. Maar dan is het in ieder geval helder. Nee, die rust helpt. Ja. Maar dat mentale stuk, dat is inderdaad wat we enorm vaak horen nu aan de telefoon. Ja, ja. En kunt u daar ook wat mee met dat mentale aspect? Nou, daarom, we hebben de MKB Noodlijn in 2021 in het leven geroepen. En juist dat stukje luisterend oor. We zijn geen psychologen of zo, maar even een luisterend oor voor die ondernemer die er eigenlijk de hele dag alleen voor staat. Dat is prettig, maar je moet vervolgens wel doorpakken. En dat zit daar direct aan vast. Ja, ja. U zei net zelf al de horeca, een hovenier als voorbeeld. Waar is het op dit moment het zwaarst? Welke mensen melden zich het meest bij u? Uit welke sectoren verder? Ja, het zijn vooral die kleine ondernemingen. Daar gaat het eigenlijk om. En dat zie je in de installatiebranche. Dat zie je, dus in de doe-branches zit het veel retail en horeca. Ja, ja. Als ik u de stelling even voorleg, hè? Het is tijd dat ondernemers hun coronaschuld gaan betalen. Die is misschien met uw praktijkervaring wat hard. Maar is die ook een beetje terecht? Ja, het is in ieder geval goed. Wat ik goed vind is dat de Belastingdienst aan het innen is. En dat ze hun taak op zich nemen om het geld op te halen. En omdat dat geeft namelijk ook de ondernemer die in de situatie zit zoals ik ze net schets, geeft het ook duidelijkheid. Want ze moeten nu ook iets. Er moet een besluit komen. En dat is denk ik hard nodig. Want anders blijven veel ondernemers ook doormodderen. En dat doe ik niet negatief, maar met alle respect, maar wel doormodderen. Ja, doormodderen en gebukt gaan onder een enorme stress en onduidelijkheid, kan ik me voorstellen. Michiel Hoordijk, hartelijk dank. Directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Jos van Eindhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Lid van onze community en we kennen u als bakker natuurlijk. Wat vindt u, moeten deze ondernemers en u, hoe zit het eigenlijk met u zelf? Heeft u nog een belastingaanslag liggen of niet? Ja, ik heb er zeker eentje liggen, maar dat is de reguliere. Dus nee, ik heb geen steun gehad, geen steun nodig gehad. Dus ik hoef nu wat dat betreft niets terug te betalen. Nee. Maar wat vindt u, even dan kijken naar uw collega ondernemers. Is het tijd inderdaad dat de rekening vereffend wordt nu? Ja, want als je dat niet doet, dat wekt alleen maar valse hoop. En dat is een uitgestelde teleurstelling. Dus daar schieten mensen op termijn niets mee op. Ja, je zult toch ooit, en ook zeker ook om concurrentievervalsing tegen te gaan, toch ooit de koe bij de horens moeten pakken. Ja. En hoeveel pijn dat ook gaat doen, is toch letterlijk een uitstel van executie geweest de afgelopen twee, drie jaar. Dus ja, ooit wordt die rekening zal moeten worden vereffend. Daar komen we niet onderuit. Ja. Nou, uitstel van executie, dat gaat dan vooral op voor bedrijven die het sowieso al lastig hadden. Is dat wat u bedoelt? In zekere zin wel. Dus net door mijn twee voorgangers is er ook gemeld. Ja. Bedrijven die net met hangen en wurgen overeind konden blijven, die konden net met de coronasteun toch nog een paar jaar de zaak oprekken. Ja. Ja, maar dat heeft wel geleid tot valse concurrentie. Want als je dan met bepaalde steun, extra steun in de rug, je zaak voort kunt zetten en dan is dat inkomen toch wel afgedekt, ja, dan kun je gekke dingen doen en de markt lekker verzieken. Ja, u kijkt vooral naar de markt, begrijp ik. Nou ja, ik kijk naar de markt. Ik kijk, je moet naar het geheel kijken. Als de markt ongezond is, dan kan jouw bedrijf ook nooit gezond zijn. Ja. En als jij de markt opgaat met een zeer concurrerend product, ja, dan ben je de concurrentie letterlijk voor. Ja, ja. Hoe zit het eigenlijk met, want u bent bakker, hè? En u heeft, neem ik aan, ook een pittige energierekening moeten betalen de afgelopen tijd. Ik weet niet hoe het met personeel zit. Is daar een tekort aan of bent u helemaal op orde wat dat betreft? Nou, daar ben ik mee op orde, maar ik heb wel uren, dat wil zeggen dagen, ingeleverd. Ik ben minder vaak open. Ja, ja. Ja, dat is ook een truc. En je moet creatief zijn, maar dat is vooral ook ingegeven door de energierekening. Ja. Kijk, als ik de zaak cluster, dan kan ik op één dag met 8 baksels meer economisch werken dan dat ik 2 dagen 4 doe. Ja. En even tijdens corona, hoe heeft u dat dan aangepakt? Hoe bent u daar doorheen gekomen? Nou, corona was voor ons een hele goede tijd, want veel wat in de horeca niet werd besteed, die werd bij de bakker en de slijter en de slager, werd toch wel extra in huis gehaald. Dus die omzet, die 30-40% extra was halen. Ja. En de eerste kerst, heel zeker, daar haalden we. Ja, precies. Dus in die zin heeft u juist geprofiteerd van corona eigenlijk. Ja, ik vond het toen best lastig om te zeggen. Want ik had een hoop collega's die het heel zwaar hadden. Ja. En ik kon zeggen, ja, we draaien als een tierenlier. Ja, zo is het dan ook. Ja, dat deed de supermarkt ook. Dus ja, god. Ja, dat is waar. Hartelijk dank, Jos van Eindhoven, voor deze bijdrage. Wilbert Helbers is accountant en fiscalist. En helpt bij de stichting Ondernemersklankbord ondernemers met hun schulden. Meneer Helbers, goedemorgen. Goedemorgen. Ondernemers kunnen per september dus de fiscus of misschien zelfs wel deurwaarders verwachten. Is dat eigenlijk een goede zaak, even met uw professionele bril op, wat u betreft? Ja, als je dat vergelijkt dus met de vorige uitzending, ook reacties, krijg je dus rechtsongelijkheid. Want op een gegeven moment ondernemer die wel netjes alles betaalt op dit moment, die wil dan ook kwijtschelding aanvragen. Ja, ja, nou staat er nog een hoop geld open. Hè? Samen is het zo'n beetje 16 miljard euro. U ziet ondernemers in de praktijk. Is er enige urgentie bij hen om daar iets aan te doen? Want ik hoorde ook dat heel veel ondernemers helemaal niet de afgelopen maanden ook om aan de bel hebben getrokken en om hulp hebben gevraagd. De meeste, is mijn ervaring van de ondernemers die ik nu krijg, die dan het brief hebben gekregen dat de deurwaarder op bezoek kan gaan komen. Ja. Die hebben al vorig jaar in september of in augustus een brief gekregen dat ze 5 jaar de schulden terug moesten betalen. Ja. En precies aangegeven het bedrag wat ze per maand moesten gaan betalen. En die hebben dat vooruit zitten schuiven in de veronderstelling dat ze wellicht kwijtschel konden gaan krijgen. Ja. En dan moet u ze helpen met hun schulden, terwijl ze het zelf vooruit hebben zitten schuiven. Kijk, ik maak geen enkel onderscheid. En die komen dan in paniek bij ons. En wat je vaak ook ziet, dat ze achterlopen met administratie, want een account of een boekhouder wordt niet meer betaald. Ja. En dan lopen ze soms jaren achter. Ik heb recent een ondernemer gehad die dus met een BV en een eenmanszaak had. Daar heb ik gegeven met 10 aangiftes voor moeten verzorgen vanaf 2018. Ja, dat doen wij normaal ook niet. Het kost ons veel tijd. We merken dat we meer aanvragen krijgen. En dan zeg ik ook, waarom kom je zo laat? Waarom was je niet ruim een jaar eerder gekomen? Ja, nou ja, omdat mensen het misschien niet aan willen en het weten dat het een probleem wordt. En daar gewoon geen zin in hebben. Uitschuiven. Ja, en het is vaak niet alleen belastingsschulden, want ik vraag naar alle schulden, hè. En dan blijkt dus ook dat er de energie achterlopen, de huren achterlopen. Maar ook privé hebben ze schulden. Ja. Het is een en-en verhaal. Ja, dat is natuurlijk de reden dat je schulden hebt ook. Dat je het vooruit schrijft. Dat is de hele de definitie van een schuld bijna. Ja. Ja. En men denkt een faillissement is een oplossing, maar dat is geen oplossing. Nee. Dan komt er een curator, die gaat kijken wat nog verhaalsmogelijken zijn. Meestal na een jaar wordt het wekelijks gebrek en baten opgeheven. En dan herleven alle schulden. Ja. Dus als je het niet meer ziet zitten en je moet stoppen, ga naar de gemeente toe. Vraag hulp bij het afdeling schuldhulpverlening. Dat je de schuldsanering kan gaan voor 18 maanden. Ja, precies. Dan moet je stoppen. Ik snap het wel, als je 20, 30 jaar onderneming hebt gehad, dat doet pijn om te moeten stoppen. Ja, maar wat moet dat moet dan? Wilbert Helbers, accountant en fiscalist. Hartelijk dank. Ja. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Wat is er deze week in actie? Heerlijke Zespri Kiwi Sun Gold 500 gram, 2,79. Coca-Cola, Fanta of Sprite, 1 liter, 3 voor 4 euro. En Unox Kuppensoep of Good Pasta, 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Kom naar Hiswa Te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Zo'n 10.000 mensen in Nederland noemt zichzelf autonoom. De Volkskrant heeft vanmorgen een stuk over deze groep die zich loskoppelt van de overheid en bijvoorbeeld geen belasting betaalt. Is het je journalistieke plicht om dit fenomeen te verslaan of moet je er juist geen aandacht aan besteden? Straks in het Mediaforum. Maar eerst, Nederland zit in een milde recessie. Daarover meer in het NOS Journaal met Jan van der Putten. De economie is voor het tweede kwartaal op rij gekrompen, meldt het CBS. Het afgelopen kwartaal met 0,3%. De export liep terug, mensen gaven minder geld uit. En volgens het CBS stagneert de economie, maar staat Nederland niet ineens aan de rand van de afgrond. Het is niet direct een klassieke recessie waar mensen aan denken met massa-faillissementen en heel veel mensen die hun baan kwijtraken. Want het aantal faillissementen is nog steeds heel erg laag. En ook op de arbeidsmarkt is van stagnatie niks te merken. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werklozen. Dus die arbeidsmarkt is onverminderd krap. Daar merk je niets van een eventuele recessie. Oekraïne heeft een dorp bevrijd in het zuidoosten van het land. Het gaat om het dorp Urozhanje, waarvoor de oorlog bijna 1000 mensen wonen. Om dat dorp werd al maanden hard gevochten. Volgens de onderminister van Defensie heeft het leger nu de volledige controle over het dorp. In het gebied zijn de afgelopen weken meerdere dorpen bevrijd, als onderdeel van het Oekraïnse tegenoffensief. Dat offensief verloopt moeizaam vanwege de uitgebreide Russische verdedigingslinies. Treinreizigers klagen over de bussen die NS inzet tussen Weesp en Almere, meldt Omroep Flevoland. Op dat traject wordt aan het spoor gewerkt. De bussen zitten vaak overvol en de aanwijzingen zijn onduidelijk, waardoor mensen de verkeerde bus nemen, zegt organisatie Rover. De afgelopen tijd zijn zeker 3 uitgeweken Russische journalisten vergiftigd, zegt een online krant uit Letland. De journalisten zouden zijn vertrokken naar Duitsland, Georgië en Tsjechië en kregen plotseling medische klachten. Het Chinese Bureau voor de Statistiek publiceert voorlopig geen nieuwe cijfers meer over de jeugdwerkloosheid. Volgens de officiële verklaring is de meetmethode verouderd. Maar volgens critici houdt China de cijfers liever achter, omdat er vorige maand een recordwerkloosheid onder jongeren werd geregistreerd. Vandaag wordt bekend of grote bedrijven als Shell en Exxon toestemming krijgen om CO2 op te slaan onder de Noordzee. De Raad van State neemt daarover een besluit. Volgens de bedrijven is opslag in oude gasvelden onder zee cruciaal om de klimaatdoelen te halen. Milieugroep Mobilization for the Environment is het daar niet mee eens en probeert de bouwvergunning van de CO2-installatie tegen te houden, zegt verslaggever Thomas Spekschoor. Bij de bouw daarvan, dat is dan het nadeel, komt wel stikstof vrij. Dat is geen enorme hoeveelheid stikstof, maar er komt stikstof bij vrij. En daar is dus nu Mobilization for the Environment. Die zeggen, ja, die stikstof die is schadelijk voor natuurgebieden daar in de buurt en daar moeten we niet aan beginnen. De Amerikaanse president Biden wil op korte termijn een bezoek brengen aan het zwaar getroffen Hawaïaanse eiland Maui. Biden zei al eerder dat hij de hulpverlening niet in de weg wil lopen en dat hij daarom nog even wilde wachten. Inmiddels is het dodental als gevolg van de natuurbranden op Maui opgelopen tot 106. Er zijn nog maar 4 lichamen geïdentificeerd. Zo'n 1000 hulpverleners van over de hele wereld zijn op het eiland om overlevenden te ondersteunen en te helpen met zoeken naar slachtoffers. En het weer, periode met zon. In het zuidoosten is kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Ook morgen geregeld zon, in het oosten een bui en ongeveer dezelfde temperaturen. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Wat allereerst opvalt is een afgesloten A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Bad Hoeverdorp is mogelijk schade aan een portaal boven de weg. Daarom is de weg momenteel dicht voor onderzoek. Verkeer richting Den Haag en Utrecht kan het beste omrijden via Amsterdam over de A8, de A10 en de A4. Verder een ongeluk op de A20. Daarom viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein een kwartiertje extra. Goed nieuws is wel dat de weg alweer vrij is. En tot slot nog de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 5 kilometer langzaam rijden met 3 kwartier vertraging. Er komt er een ongeluk, de linker rijstrook is dicht. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen, helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij 1 drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus-supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Nieuwe donateurs van de faunabescherming ontvangen gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De hele ochtend werden we er al op voorbereid. Zitten we in een recessie of niet? Zat u ook zo in spanning? Enfin, u hoorde het net, we zitten in een milde recessie. Maken de media zo'n economische term te groot? Of is het juist goed om het belang van deze cijfers met spanning te brengen, zodat het wat meer gaat leven? Dat en meer in het Mediaforum. Met vandaag Margriet Brandsma, journalist en voormalig Duitsland-correspondent Wouter de Winter, politiek commentator van de Telegraaf. Goedemorgen Wouter, welkom. Goedemorgen. En spraakmaker is Tamar de Waal, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam. Maar uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Wouter, jij kwam met een nieuwsbericht over een kapotte roltrap in de Bijlmer. Ja. En dat kleine, lokale, regionale verhaal staat volgens jou symbool voor een heleboel zaken. Nou ja, in het Parool stond een interessant verhaal waarin eigenlijk ook een opsomming staat van alle kapotte liften in het Amsterdamse openbaar vervoer. En dat zijn er nogal wat. En ja. Zeker ook in de wijken waar het waar mensen doorgaans wat minder verdienen, zoals in de Bijlmer, waar ik zelf 18 jaar heb gewoond. En ik vond het wel symbool staan, ook omdat je vorige week weer allemaal verhalen hoorde over de kwaliteit van het openbaar vervoer. Ik hoorde net in het nieuws ook weer, mensen zijn ontevreden over de bussen die worden aangeboden tussen Weesp en Almere. De treinkaartjes worden duurder. En even los van het feit dat het toch wel adembenemend is dat liften maanden stuk zijn. Een tramhalte 9 maanden een lift kapot. Dat is voor die mensen die slecht ter been zijn, gehandicapt. Kinderwagen is natuurlijk sowieso een drama. Maar ook toch de achterloosheid en de verwaarlozing eigenlijk van dat openbaar vervoer. Waar de overheid van hoopt dat we er allemaal meer gebruik van gaan maken en die auto laten staan. Er worden knips aangelegd in Amsterdam waar mensen allemaal niet omheen kunnen met een auto. Alleen maar, je moet met de trein in plaats van met het vliegtuig op vakantie. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van het product wat uiteindelijk aangeboden wordt, dan laat dat echt ten wensen over. Ja. En ik verbaas me erover dat niemand eigenlijk op een gegeven moment de handschoen oppakt om dit soort problemen op te lossen. Het is dan in de Bijlmermeer waar maandenlang dan roltrappen kapot zijn, liften het niet doen. Als er in het Tweede Kamergebouw een lift kapot is, dan is die echt binnen een paar dagen gemaakt. Ja. Dus het argument wat erin door het gemeentevervoerbedrijf of de lokale beheerder wordt gegeven van ja, het is moeilijk om aan mensen te komen. Nou ja, ook in mijn appartementencomplex, ding is kapot, een paar dagen later is hij gemaakt. Waarom kan dat niet in de Bijlmermeer? Ja. Dus de overheid moet, als men mensen wil verleiden om de auto te laten staan, ook het alternatief wel goed verzorgen en eigenlijk top of the bill maken, vind ik, om mensen echt te verleiden. Want anders word je linksom of rechtsom teleurgesteld. En dan hebben we het inderdaad nog niet eens over Tamar de Waal. Ik spreek je even aan als rechtsfilosoof. De rechtsongelijkheid, toch? Op een bepaalde manier. Ja, ik denk dat het gevoel of de overheid er voor je is, is natuurlijk in grote dingen. Maar ik denk dat kleine dingen als een kapotte lift op een metrostation of dat iets gewoon gerepareerd wordt, dat dat ook dingen zijn die dat gevoel van de overheid is er niet echt voor mij of is er niet echt voor ons kan versterken. Dus ik denk zeker dat ook een goed oog voor dat soort kleinere zaken, dat die gewoon op orde zijn, op alle plekken in Nederland, dat dat heel belangrijk is. Ja, want anders krijg je inderdaad toch het gevoel van een soort van verwaarlozing achter. Ja, en je ziet het, dit is dan een voorbeeld van Amsterdam, maar je ziet de Rotterdam tramlijnen verdwijnen, je ziet op het platteland bushaltes verdwijnen. Ja. Mensen hebben natuurlijk al wat langer geklaagd over het feit dat er een kloof is, dat er de politiek zich vooral op de Randstad richt, als in Groningen, als die aardbevingen op Eiburg of op de Prinsengracht hadden plaatsgevonden, was er heel anders gereageerd door Den Haag dan in het verre Groningen. Maar het zijn ook denk ik ook inderdaad die kleine dingen. Hoe lang wordt er al niet geklaagd over de volle treinen? Ja. En tegelijkertijd ga je de prijzen verhogen. Ja, en dan verwacht je dat mensen enthousiast raken voor het openbaar vervoer. Ja, ik snap er helemaal niets van. Nee, dan wordt het wel ingewikkeld. Goed, van een kapotte lift, Margriet Brandsma, in de Bijlmer, gaan we naar een verhaal dat in Duitsland het gesprek van de dag is. Vertel. En waar ook iets kapot was. Ja. Ja, dat is in Duitsland al dagen nieuws. De minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, die is van de Groenen, die zou een dienstreis maken naar Australië, Nieuw-Zeeland en de Fiji-eilanden. Nou, dat ging in Abu Dhabi, heet het geloof ik, mis. Daar werd een tussenstop gemaakt, moest getankt worden. Ja. De herstart ging mis, vliegtuig terug, dag in een reparatie. Volgende poging ging opnieuw mis en weer terug. Kortom, ze is nooit verder gekomen dan Abu Dhabi. Dat had tot gevolg dat er 160 ton kerosine in zee en op woestijnen is gestort. Ja, want anders kon dat vliegtuig niet landen. Anders, hè, want als zo'n vol vliegtuig kan niet landen. Nou, dan moet je weten dat zij naar de Fiji-eilanden ging om onder meer te praten over de klimaatveranderingen. Hmm. Dat is natuurlijk zo'n eilandengroep die bedreigd wordt door de stijgende zeespiegel. Dus dat kwam Duitsland op nogal wat hoon te staan. Ik vond ook vooral het verhaal in die Zeit, in Zeit Online, erg leuk. Omdat het ook al echt een beetje een inkijkje gaf in hoe dat dan gaat op zo'n redactie. In Duitsland is het zo dat als een krant of een televisiestation besluit om mee te reizen met een premier, of in dit geval minister van Buitenlandse Zaken, dan moet je die reis zelf betalen. Ik weet van mijn periode in Den Haag nog dat je mee kon als er plek was in een regeringsvliegtuig. Maar Wouter kan mij misschien corrigeren. Nou, en als je aanwezigheid gewenst is, want vaak is er wel plek, maar er zijn geen pottenkijkers. Nee, maar wij betalen niet, hè, als media, als je meegaat. Voor je hotel wel, maar niet voor het ticket. Ja. Nou, in Duitsland is dus gezegd om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen bericht geven. Ja. Dan, dus ja, de redactie Australië, Nieuw-Zeeland, wel niet. Maar goed, uiteindelijk gingen ze dan mee om vervolgens dit mee te maken. Ja. En de reis werd natuurlijk nog duurder, want ze moesten dus weer een lijnvlucht naar huis boeken. Dus wat je dan ook ziet, en dat maakt het ook alweer heel erg een mediaverhaal. Dit is dagen nieuws, omdat het volgens Duitse media, en daar is misschien ook wel iets van waar, maar voor iets veel groter staat. Hè? Voor wat dan? Voor het feit dat het niet goed gaat met Duitsland als industrieland. De treinen, de Duitse baan, het staat erg onder druk, want het rijdt zelden of nooit meer op tijd. Kapotte regeringsvliegtuigen, het was natuurlijk niet de eerste keer. Het is ook wel een beetje de Duitse aangeboren neiging om altijd pessimistisch te zijn, hoor. Maar het staat ook wel, er is ook veel leedvermaak. Made in Germany is toch een kwaliteitsmerk in de wereld. Duitsland wordt een beetje het lachertje van de wereld. Is nu een beetje de teneur in de Duitse media. Kunnen ze ook een beetje... het is natuurlijk een beetje pijnlijk verhaal wel. Behoorlijk pijnlijk. En een beetje gênant ook. Maar het is ook ergens heel geestig, toch? Dat de minister van de Groene 10... kerosine in de zee moet gooien... Ja. Op weg naar een klimaatcongres. Nou, kijk, Duitsers stonden ook niet vooraan... toen de humor werd uitgedeeld, ik altijd. Dat is waar. Dus dat leedvermaak, dat doet eerder heel veel pijn... dan dat ze daar nou zelf... Ja. Het is natuurlijk ook vooral een pijnlijk verhaal. Hè? Zo'n minister van Buitenlandse Zaken, van de Groenen ook nog wel... die dit dan aan de wereld moet verkopen. Ja. Nou, we hebben hem hoor. De recessie. De spanning werd nog even opgevoerd gisteren en vandaag. Om 9:00 in het NOS Radio 1-journaal bijvoorbeeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt over een half uur bekend... of de Nederlandse economie in het tweede kwartaal is gekrompen of gegroeid. In de eerste drie maanden van het jaar was er sprake van krimp. Als dat nu weer het geval is, zou Nederland in een recessie belanden. Of bij RTL. Ja, strakjes hoor je hoe de Nederlandse economie ervoor staat. En dat zou wel eens iets minder goed kunnen zijn dan we misschien hopen. En het Reformatorisch Dagblad kon gisteren ook niet wachten. Verkeert Nederland in een recessie of veert de economie op? Woensdag horen we het, uitroepteken. Ja, Margriet, heb jij ook zo in spanning gezeten de hele ochtend? Nou, nee. Het is, we hebben het hier natuurlijk een half uur geleden ook wel gehoord. Hè. Het is een milde recessie. Kijk, dat woord recessie, dat heeft gewoon een beetje de associatie van... oh man, wat is er allemaal aan de hand? Terwijl we zo langzamerhand natuurlijk ook wel weten dat we nu... Tuurlijk, het is best... je hoort liever misschien groei, maar soms is een recessie ook helemaal niet slecht. In tijden van een verhitte economie is het helemaal niet erg als het wat minder gaat. Dus ik zat niet in spanning. Ik had wel af en toe het gevoel van maken we het niet spannender dan het in werkelijkheid is. Ja, en geef het antwoord eens. Want eigenlijk is het een lichte verkoudheid. Ja, en dat mag je wel wat meer benadrukken, denk ik, ja. Ja. Wouter, vind jij dat dit te opgeblazen is in de aanloop naar wat dan uiteindelijk een milde recessie is? Het is komkommertijd natuurlijk. Dat is waar ook. Dus je moet natuurlijk de berichtgeving mee vullen, kennelijk. Kijk, het kan natuurlijk een historische omslag zijn. Hè? Dat weten we natuurlijk nog niet. We weten niet of dit het begin van het einde gaat zijn voor ons. Maar mijn vermoeden is dat het wel meevalt. En het... bovendien niet helemaal onverwacht komt. Als ik mijn oor de afgelopen maanden te luisteren legde... bijvoorbeeld bij die onderhandelingen rond het landbouwakkoord... hoorde ik ook waarschuwingen vanuit het kabinet van... laat die boerenlobby daar maar akkoord mee gaan... want het volgende kabinet zal moeten snijden. Mm-hmm. Men zag al aankomen dat het niet de goede kant op ging... met de inkomsten van de overheid. En dat zal uiteindelijk linksom of rechtsom ook tot snijden... en een hand op de knip leiden. Ja, de recessie als een soort instrument in de onderhandelingen met de boeren. Eigenlijk wel. Dat is echt geld, maar want straks is het er niet. Dat is ook echt op tafel gelegd. Dus er is gewaarschuwd al destijds, maar daardoor hoorde ik dus al van het volgende kabinet, wie er ook premier is, wie er ook in zit, heeft het niet zo makkelijk financieel als dit kabinet dat veel politieke problemen natuurlijk afkocht met de zak geld. Tamar de Waal, heb jij het idee dat er misschien door media te veel en te snel labels en woorden als crisis, recessie op nieuws geplakt worden? Nou over het woord recessie weet ik niet zoveel. Maar ik denk wel in ieder geval dat het woord crisis wordt natuurlijk nu heel veel gebruikt. Ja. Maar ik denk met al die woorden dat het zo is... dat je er niet zo heel veel over kunt zeggen als het ook niet wordt geduid. Dus voor mij, als het in recessie zijn, wat zegt dat nou precies? Ik ben zelf ook geen econoom natuurlijk. Dus 0,3% krimp. Ja, betekent het nou inderdaad dat er gesneden moet worden? Je hoort ook wel eens dat er juist geïnvesteerd moet worden... op het moment van een recessie. Ja. Dus voor mij op zichzelf... dus. Ook als het heel erg ronkend gebracht wordt... dan vind ik het nog steeds niet heel erg spannend... of het een recessie is of niet. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd wat het nou betekent... inderdaad in de context van de oorlog in Oekraïne... of het nieuwe kabinet, of et cetera, et cetera. Dus dat lijkt me interessanter. Ja. Wouter, zou het... want de campagne staat natuurlijk... of is eigenlijk al begonnen voor de verkiezingen in november. Mm-hmm. Gaat dit een rol spelen? De 0,3% krimp voor het tweede kwartaal op rij? Nou, het gekke is dat... of misschien is dat niet eens zo gek, maar is dat wel te verklaren daardoor... dat veel politieke partijen, de een aan de andere, nu zegt van... ja, we laten onze plannen niet meer doorrekenen door het Centraal Planbureau. Ja. Wat natuurlijk, SP, hè, onder andere. Ja, en volgens mij was BBB het toch ook niet van plan om te gaan doen. En dat is een beetje in de mode geraakt... omdat je daarmee wel gratis bier kan beloven... maar vervolgens makkelijk, toch? Afgerekend kan worden. Ja, want de reden waarom het doorgerekend wordt... is dat iedereen min of meer langs dezelfde meter Kaagland wordt beoordeeld. Ja. Om te kijken wat betekenen jouw plannen voor de staatsfinanciën of voor het aantal banen wat het oplevert. En het is natuurlijk, blijft natuurlijk arbitrair, want het zijn maar modellen en het kan ook allemaal anders zijn. Je ziet met de oorlog in Oekraïne hoe snel plannen ook weer achterhaald kunnen zijn van een kabinet als ze daar lang over onderhandeld hebben in een coalitie. Maar ja. Het feit dat men niet meer naar het CPB wil om de boel te laten doorrekenen, betekent dat een bericht over recessie dan dus ook voor hen eigenlijk niet zo'n grote rol meer speelt. Want je kan je achterban van alles beloven en je hoeft er eigenlijk geen verantwoording af te leggen totdat je uiteindelijk in een kabinet zit, aan het onderhandelen bent en straks een regeerakkoord ligt waar iedereen zich een hoedje van schrikt. Precies, want dan moet je er echt wel wat mee. Ja. Margriet, om dan toch maar even met jou weer naar Duitsland te kijken. Zijn media daar ook op deze manier bezig met een 0,3% krimp, als dat zou zijn? Ik zei op die manier dat je de geesten zo rijp worden gemaakt? Ik zei daar natuurlijk net eigenlijk al iets over. Het gaat niet goed met de Duitse economie. Nee. En dat wordt in die Duitse media ontzettend zwaar aangezet. Juist ook omdat het veel terreinen treft waar Duitsland vaak zo'n uitblinker in is. Hè, de industrietak en noem het maar op. En op een manier dat ik af en toe wel denk van, nou jongens, een onsje minder mag ook. Want misschien een beetje overdreven gesteld, maar af en toe denk je wel, als je dat weer dat soort verhalen leest van Duitsland staat aan de rand van de afgrond. Ja. En dat is natuurlijk niet waar. Nee. Wij praten nu over de vraag of wij wat overdreven spanning opwekken met het woord recessie. Ik denk dat de Duitse media dat zich veel nadrukkelijker af moeten vragen. Oh ja? Ja, want die zijn wat zwaarder op de hand. Die zijn wat dramatischer in dat opzicht ook. Ja, absoluut. Ondertussen gaat het trouwens met de Chinese economie, om dan maar even het economisch plaatje volledig te maken, overigens ook niet echt goed. Hè? Daar hebben ze een opvallend besluit genomen, namelijk dat Chinese statistiekbureau stopt met het publiceren van de jeugdwerkloosheidscijfers, op dit moment 21,3%. Naar eigen zeggen omdat de meetmethode niet meer up-to-date is. Mm-hmm. Terwijl de statistische cijfers vanuit China zo betrouwbaar waren doorgaans. Dus dat is toch een tegenvaller natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat is ook wel opmerkelijk. Dat is ook een manier om ermee om te gaan. Ja, maar ik geloof sowieso niet zoveel van wat daar bericht wordt, dus over wat er speelt. Ik geloof dat ze zelfs nu ook trouwens te maken hebben met deflatie. Dus dat de prijzen omlaag gaan. Nou, dat is iets waar wij natuurlijk stiekem ook wel naar verlangen. Ja, absoluut. Ja, maar je bedoelt eigenlijk van het slechte nieuws verstoppen. Ja, gewoon niet melden. Ja. Dat is de andere kant van het spectrum. Gelukkig. Dat moet natuurlijk nooit gebeuren. Even, ik ben het helemaal eens met je. Wat moet je daarvan vertrouwen van die cijfers? Want die zijn over het algemeen natuurlijk erg gekleurd en beïnvloed. Maar niet naar buiten brengen, dat kan natuurlijk nooit. Nee, daar gaan we niet naartoe met z'n allen. Ze komen veelvuldig terug in de media de afgelopen tijd. Een groep Nederlanders die zich soeverein of autonoom heeft verklaard. Van Hart van Nederland en de Linda tot het Radio 1-journaal en de voorpagina van de Volkskrant vandaag. Nee, u gaat niet weg. Ik ga u arresteren. Wij hebben geen contract samen, dus ik hoef niks van u aan te nemen. Nee. Ik wil uw identificatie. Mensen die een autonoom leven nastreven. Nou, wacht even. Jij bent gestopt met zorgverzekering. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? En vervolgens komt er een soort theorie over dat ze zich niet meer als persoon willen identificeren, maar als mens. U heeft geen enkel contract met de gemeente. En daarom hebben zij dus niets over u te zeggen. Ja, een groep, kort gezegd, die vindt dat ze geen verantwoording hoeven af te leggen aan de Nederlandse staat, geen belastingen of boetes hoeven te betalen. En daarnaast erkennen ze het gezag van de overheid, politie en rechtspraak niet. Wouter, de Volkskrant schrijft vandaag dat het gaat om een groep van zo'n 10.000 Nederlanders. En de Telegraaf schreef er zelfs vorige maand al over. Dus kan je nagaan hoe belangrijk het nieuws is. Maar 10.000 Nederlanders, ik zit even, probeer het op waarde te schatten. Ik ben geneigd om te denken, dat is een klein groepje. Verdient dat deze aandacht? Ja, waarom niet? Het is, zoals ik zei, natuurlijk ook een wat rustige tijd in de media. Maar als er... nieuws is natuurlijk ook een afspraak tussen journalisten. En bij nieuwe ontwikkelingen in een land die we niet eerder kennis van namen, of die misschien wel bestonden, maar waar we geen oog voor hadden, is het helemaal niet vreemd de aandacht aan te besteden, denk ik. Mm. En je ziet ook wel dat als je die artikelen leest, dat je er niet heel erg veel beter van wordt, van die houding. Want je komt behoorlijk ermee in problemen. Dus het kan wellicht voor degene die het lezen ook niet heel erg aanmoedigend zijn om die kant op te gaan. Maar tegelijkertijd, die mensen zijn wel ook gewoon Nederlanders en komen linksom of rechtsom wel in de problemen. Want je ziet dat ze hun rekeningen niet betalen en de belastingaangifte gaan of de aanslagen gaan retour afzenden. Ja. En uiteindelijk is de overheid daar niet barmhartig voor. Van je hebt geen zin om te betalen, dan hoef je dat maar niet te doen. En dat betekent dus dat je wat nu nog een misschien een wat onder het tapijt verkerend probleem is, een veel groter probleem kan zijn. Omdat mensen er totaal door in de verdiening worden geholpen. Ja. Overigens door eigen handelen. Ja. Maar uiteindelijk, linksom of rechtsom, kom je die mensen denk ik toch weer tegen. Bij de schuldhulpverlening, bij toeslagen, et cetera. Ja, want die weten ze wel te vinden, de schuldhulpverlening. Dan. Ja, zeker. Ja. Ja. Margriet, en de vraag, de journalistieke vraag is dan ook altijd heel vaak, hè, op redacties. Moeten we dit een podium geven? Ja, dat is een terechte vraag. Dat moet je je altijd, denk ik wel, die vraag moet je altijd wel stellen. Tegelijkertijd, ja, het is natuurlijk wel een fenomeen. Het is inderdaad een periode waarin het nieuwsaanbod wat minder is. Hè. Dus ja. Ik begrijp ook wel dat het is ook een intrigerend onderwerp. Ja. Je ziet natuurlijk ook in landen om ons heen dus we hebben nog niet zo heel lang geleden weer Duitsland die Rijksburger gehad, zelfs een staatsgreep zouden willen plegen. Dus dat je dan af gaat vragen. Van hey, hebben we dat in ons land ook? Vind ik eigenlijk best een relevante vraag. Dus in die zin begrijp ik het wel dat het nu omhoog borrelt in een tijd dat je misschien, het is zo'n onderwerp dat denk ik juist ook vanwege die groep, hè, die 10.000 mensen die je dan ongeveer zou betreffen. Ja. Die bedien je denk ik niet zo heel erg snel wanneer er volop nieuwsaanbod is of wat dan ook. Tegelijkertijd, maar als ik nog een. Dit zijn dan 10.000 mensen, maar je ziet natuurlijk ook wat breder in de samenleving dat het vertrouwen in de overheid bepaald niet toeneemt. Nee, zeker. Dus ook daarin. Ja. In die context. Maar goed, als je daar dan misschien wel een. In ieder geval. Als je zo prominent hier dan over gaat berichten, kun je je ook afvragen. Niet dat de media er zijn om het vertrouwen in de overheid te herstellen. Maar wat voor werking. Ja, zoiets. Ja, dat ben ik wel met Wouter eens. Als je dit verhaal leest in de Volkskrant, dan heb je niet onmiddellijk de neiging om te zeggen. Van, nee. ik gooi ook alle belastingaanslagen de tent uit. Ik denk dat als je daar op een eerlijke manier of op een complete manier over bericht, dat niet direct het geval is. Ja, Tamar de Waal, een groepje paradijsvogels die je een beetje moet negeren of een serieus maatschappelijk fenomeen? Nou, vanuit mijn vakgebied, dus de rechtsfilosofie, politieke filosofie, is het eigenlijk best interessant. Want er is toch een idee dat we een soort sociaal contract hebben. Is ook van Hobbes en Locke en Rousseau, een heel historisch westers politiek gedachtegoed. En nou zijn er dus mensen die zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk niet in dat sociale contract. Dat hoorden we ook net in dat voorstukje dat iemand zei, ik heb geen contract met u. Nee. En dat kan dan eigenlijk niet. Dus dat is natuurlijk interessant, dat wij zeggen, we zijn in een sociaal contract, maar je kan er niet uitstappen. Dus dat even op zichzelf. Ik denk dat 10.000 eigenlijk best wel een grote groep is. Ik vind dat niet heel klein. Nee. Ik denk dat als 10.000 mensen echt met de kont tegen de krip gaan, dat is toch een uitdaging. Ook nu. Vanuit het perspectief van die mensen zelf kun je journalistiek een verhaal brengen. Maar ook wat het betekent voor bepaalde instanties. Ik zag bijvoorbeeld bij de NOS een stuk over deurwaarders. Maar inderdaad ook toeslagen, onderwijs. Wat betekent het voor scholen die bepaalde kinderen niet meer in de klas hebben. Ik denk dat daar zeker een journalistiek verhaal is. Lijkt me volledig legitiem. Ja, dus het is wel degelijk een journalistieke plicht om hier ook aandacht aan te besteden wat jou betreft. Nou ja, net als met alles niet excessief. Maar ik vind zeker een journalistiek verhaal. Ja. We hebben even met Pieter Klok gebeld, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Hij zegt, het past wat ons betreft in een brede en zorgelijke trend dat Nederlanders het gezag van de overheid niet erkennen. Kleine groepjes kunnen ook veel schade aanrichten. En dat rechtvaardigt de plek op de voorpagina. Ik heb niet de illusie dat we het daarmee groter maken. Maar zelfs als dat zo zou zijn, hebben we in de eerste plaats de plicht, om te beschrijven wat er in de samenleving gaande is. Is dat een reactie die bevredigend is wat jou betreft, Wouter? Ja, lijkt me prima afweging. Ik denk sowieso dat het. Ik kan het voor mijn gevoel, zeg ik dan maar, moeilijk loszien van ook de coronacrisis. Ja. En wat we destijds hebben zien gebeuren. En dat we het gezag van de overheid en de inbreuk op ons leven, op onze bewegingsvrijheid. Je herinnert je nog de avondklok, verplicht thuis zitten, veroordeeld tot huisarrest zonder dat je wat misdaan had. Dat een heleboel mensen aan het denken heeft gezet. Van willen we dat wel? En want dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. En sommige mensen die dingen in niet perspectief, denk ik, voldoende kunnen plaatsen, zijn ook vatbaarder om dan complotten te vermoeden en de kont tegen de krip te gooien. En dan ook niet altijd overziend welke gevolgen dat kan hebben voor hun leven op de korte, maar ook op de lange termijn. Als je vreselijk in de schulden terechtkomt. Vooral dat vond ik nogal schokkend om te zien. Als mensen gewoon weigeren om te betalen. Ja, je moet allemaal belasting betalen. Ja. Op het moment dat je dat niet doet, dan is de overheid echt je vriend niet meer. En dat verwachten wij als samenleving ook. Want waarom zou ik wel moeten betalen en jij niet, omdat je dat voor jezelf hebt uitgemaakt. Nou ja, dat is dat ook dat grotere contract, toch? Dat daar aan ten grondslag ligt, zou je kunnen zeggen. Margriet, ik had het net met jou over de aanzuigende werking. We hebben ook nog even een reactie van Haro Kraak gevraagd, de auteur van dat stuk in de Volkskrant. En hij zegt, in dit geval zal het de beweging niet veel groter maken, lijkt me. Ook omdat erin beschreven wordt hoe slecht het af kan lopen met deze mensen. Ik heb wel bewust gekozen om geen linkjes te doen naar de webshops vol misleidende juridische documenten bijvoorbeeld. Nou, met deze verstandige woorden kunnen we hem denk ik wel afsluiten, toch? Want uiteraard aan het einde van dit mediaforum, zoals de hele zomer, weer de zomertips, terwijl zich zomerse temperaturen aandienen. De komende dagen worden we door jullie terug op de bank geworpen om series te gaan kijken. Nou, kom maar door dan, Margriet. Wat zit jij te binge-watchen op dit moment? Dat komt juist door dat wat minder goede weer van de afgelopen tijd. Hè? Dat je dus niet in de balkon zat of in de tuin, maar vaak naar de serie. Mare of Easttown. Okay. HBO Max, een fenomenale hoofdrol van Kate Winslet. En het is echt zo'n serie waar je op het moment, ik geloof 7-8 delen, het gaat niet oneindig door. Mm. Waar op het moment dat je begint te kijken, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Okay, we hebben een fragmentje om even sfeer te proeven. I think you're a hero. I love it. Look at that. What do you do, Mayor? I'm a detective. A detective? You don't have any bodies hidden under your porch, do you? Not yet, no. Mare of Easttown, dus HBO-serie met Kate Winslet in de hoofdrol. We gaan kijken. Wouter, wat heb jij meegenomen? Ja, wat zit jij te kijken op dit moment? Ja, nou ja, als het over 4 dagen weer verschrikkelijk weer is, dan wil ik toch ook al And Just Like That aanbevelen. Ook op HBO Max. Als je klaar bent met The White Lotus en met Succession, dan is dit wel echt een interessante serie. Het is het vervolg op Sex and the City, waar ik vroeger in mijn studententijd veel naar keek. Ook omdat het over New York ging. Dat vond ik een hele spannende stad. Ja. Maar echt knap hoe die serie, hoe die makers daarvan erin geslaagd zijn om een volwaardige sequel te maken op iets wat toch vrij succesvol was in het verleden. Meestal krijg je dan een soort van verwaterde. Ja, dat je denkt, het is eigenlijk wel op. Twin Peaks, daar was ik ook fan van. Nou ja, wat ze daar vervolgens in het derde seizoen van hebben gemaakt, daar was geen touw aan vast te knopen voor mij. En de eerste 2 seizoenen waren al een uitdaging. Maar And Just Like That is echt een volwaardig product. Goed gemaakt. Goede acteurs, goede casting. Onderwerpen van deze tijd die je ook aan het denken zetten. Maar gewoon ook lekker verstand op nul om naar te kijken af en toe. Ja, en dat klinkt zo. Hope you like your cosmos with a side of drama. You're having a midlife crisis. Sir, she's wearing flats. That is the most desperate put-down I've ever heard. Niet alle hoofdrolspelers doen weer mee, geloof ik, hè, toch? Nee, hoewel er ook wel weer sprake is dat Kim Cattrall, die Samantha speelde, in een volgende episode misschien wel weer terugkomt. Okay. Maar ze hebben wel echt wel goede andere acteurs ook. Ik ga niet veel over zeggen. Het viel me erg mee. Ik dacht echt, het is een slap aftreksel, maar het is echt wel leuk om te kijken. Okay. And Just Like That. Goed, dank jullie wel voor deze tips. 2 series waar we ons op kunnen verheugen. Wouter de Winter, fijn dat je er was. En Margriet Brandsma, voor jou geldt hetzelfde. NPO Radio 1. Jan van der Putten met de hoofdpunten van het nieuws. De opslag van grote hoeveelheden CO2 onder de Noordzee via pijpleidingen vanuit de Rotterdamse haven mag doorgaan. Milieuorganisatie MOB had bezwaar aangetekend tegen het plan van grote bedrijven als Shell. Maar volgens de Raad van State vallen de gevolgen door uitstoot van stikstof mee. Russische drones hebben vannacht graansilo's en loodsen aangevallen in een haven aan de Donau, zegt de gouverneur van de Oekraïnse regio. De haven ligt in de provincie Odessa. De werkzaamheden zouden gewoon door kunnen gaan. President Biden is van plan op korte termijn het rampgebied op Maui te bezoeken, zegt de gouverneur van Hawaii. Biden wil de hulpverlening niet in de weg lopen. Van de ruim 100 doden op Maui zijn er nog maar 4 geïdentificeerd. En Nederland zit in een recessie, zegt het CBS. Het afgelopen kwartaal krompt de economie met 0,3%. Een kwartaal eerder was het 0,4%. Het CBS noemt die recessie mild. Dankjewel, Jan. Tim Schaap, is het ook mild op de weg of heftig? Nee, gelukkig mild. Het rijdt bijna overal moeiteloos door. Ik heb maar 2 uitzonderingen. Allereerst de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch, tussen Made en knooppunt Hooipolder. 10 minuten extra reistijd. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En omrijden geblazen voor weggebruikers op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Bad Hoeverdorp is de weg helemaal dicht. Dat komt door mogelijke schade aan het portaal boven de weg. Dat wordt momenteel onderzocht en daarom is de weg afgesloten. Omrijden kan via Amsterdam over de A8, de A10 en de A4. Tot 12:30, Carl-Johan de Zwart. topsporters die niet na, maar al tijdens hun sportcarrière een kind krijgen en daarna de draad weer oppakken. Komt tegenwoordig steeds vaker voor. Hoe het is om tijdens je sportcarrière een kind te krijgen en hoe je als sporter het beste begeleid kunt worden, bespreek ik met gynaecoloog in opleiding Floor Sibrandi en atlete Nadine Broersen. Goedemorgen, welkom allebei. Nadine, jij won vorige maand de Nederlandse titel Zevenkamp, een jaar na de geboorte van je zoontje. Is dat dan meteen voor jou je mooiste titel? Ja, absoluut. Hij was er ook zelf bij. Wat het wel extra speciaal maakte. Ja. En ja, het is altijd even afwachten of je wel terug kan komen. Dit was wel een mooie eerste stap weer. Ja, precies. Dat kun je zeggen. We gaan kijken hoe jij die maanden en ook de maanden na de bevalling hebt beleefd. En hoe je weer terugkwam op het oude niveau. Dat kunnen we toch wel zeggen dan. Als je de NK-titel hebt gepakt. En spraakmaker Tamar de Waal is hier als rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam. Maakt ze zich zorgen. Politiek Den Haag moet zorgvuldiger omgaan met onze grondrechten en mensenrechten. Nou, wat dat betekent en hoe dat dan anders moet, bespreek ik na 11 uur met haar. Eerst tijd voor haar muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want ja, de spraakmaker mag deze zomer, u weet dat ongetwijfeld als trouwe luisteraar, bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom. Tamar, wat heb je meegenomen? Ik heb van Mathilde Santing een Wonderful Life meegenomen. Oké, okay. En hoe moet ik dat opvatten? Wonderful Life, ja, ik weet wat het betekent, maar... Ken je het liedje of ja, niet? Ja, het wel, is ja. Wel heel bekend, geloof ik. Ja. Nou, ik vind het gewoon het perfecte radioliedje. Dus dat gewoon ten eerste, gewoon vrij sec. Ja. Ik ben altijd blij als het op de radio is. En ten tweede, het is een liedje dat veel gecoverd is. Dus oorspronkelijk van de Britse zanger Black. Ja. Dus van Santing is ook al een cover. Ja. En er zijn ook recent meerdere covers van geweest. Ook voor de serie Peaky Blinders. Maar ook van bekende zangeressen als Katie Malua. Mm-hmm. Maar onze eigen Mathilde Santing heeft de mooiste cover ooit. Kijk, goed. En met dat nationale gevoel, die precies. Trots, gaan we luisteren naar Wonderful Life van Mathilde Santing. Coverversie uit 1999 alweer. Waar blijft de tijd? Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair. And dreams hang in the air. Standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. Thank you. De platenkeus van onze spraakmaker van vanochtend, rechtsfilosoof Tamar de Waal. Wonderful Life van Mathilde Santing. Nieuws via de NOS nu. De bouw van een ondergrondse CO2-opslag onder de Noordzee mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State net beslist. Milieuorganisatie MOB had bezwaar gemaakt tegen het zogenoemde Portos-project. Redacteur Sarah Buurman was net bij de uitspraak. Goedemorgen, Sarah. Goedemorgen. Eerst even een stukje uitleg. Wat voor project is het precies? Ja, het is een project dat in de toekomst gebouwd moet worden onder de Noordzee. Eigenlijk de CO2 van grote industrie in de Rotterdamse haven, bijvoorbeeld Shell en Exxon, daar de CO2 van moet gaan opvangen en opslaan om de klimaatdoelen te halen. Ja, goed. Milieuorganisatie MOB had daar dus bezwaar tegen gemaakt. Waarom kan het project toch doorgaan volgens de Raad van State? MOB die was bang dat er te veel stikstof op de nabijgelegen natuurgebieden terecht zou komen en dat daardoor schade aan die natuur zou ontstaan. En de Raad van State zegt eigenlijk, de ministers die verantwoordelijk zijn voor de vergunningen van Portos, die hebben eigenlijk op een goede manier duidelijk gemaakt waarom dat niet zo is, waarom er niet schade wordt toegebracht aan de natuur. Dus dat heeft de rechters overtuigd en daardoor heeft de MOB niet gelijk gekregen in deze zaak. Ja. En wat is dat dan? Wat zijn die garanties dat het niet een gevaar vormt? Bij dit soort projecten moeten bedrijven een wetenschappelijk rapport laten opstellen door biologen die dan echt gaan kijken in de natuur hoeveel kan die natuur aan. Aan stikstof die daarop terechtkomt. En als er geen schade ontstaat, dan kan het dus doorgaan. Ja, dat hebben ze blijkbaar kunnen aantonen dan inderdaad. Zijn er al reacties van de diverse betrokkenen? Nou, nog niet van allemaal. We hebben net MOB gesproken, de advocaat daarvan. Ja. Die vindt het zorgwekkend dat een ander wetenschappelijk rapport dat eigenlijk het tegendeel aantoont, dat terzijde is geschoven door de Raad van State. En zij zijn heel erg teleurgesteld eigenlijk hierover. Van Shell en van Exxon heb ik nog geen reacties, maar die komen vast zo onze kant op ook. Oké, en dan horen we dat later wellicht van jou. Dankjewel, Sarah Buurman van de NOS. Ja, toch even rechtsfilosoof Tamar de Waal. Luister jij met extra interesse naar dit soort zaken? Nee, ik was heel benieuwd. Ik zag het ook van tevoren al aangekondigd dat de uitspraak vandaag zou komen. Ja. Het zou ook of stikstof, maar ook CO2-uitstoot zou het allemaal gevolgen voor hebben gehad. Dus zeker. Ja, oké. We gaan het hebben over topsport en zwangerschap. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Want topsporters die niet na, maar al tijdens hun sportcarrière een kind krijgen en daarna de draad weer oppakken, het komt tegenwoordig steeds vaker voor. Hoe het is om tijdens je sportcarrière een kind te krijgen en hoe je als sporter dan het beste begeleid kunt worden, bespreek ik met gynaecoloog in opleiding Floor Sibrandi en atlete Nadine Broersen. Nogmaals welkom allebei. Nadine, even voor het beeld. Jouw zoon James werd in juni 2022 geboren. En vorige maand, ruim een jaar na je bevalling, sleepte je de Nederlandse titel op de Zevenkamp in de wachthoek. Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Ja, allereerst supermooi. Zo'n kleintje, dus toch wel. Je hebt wel een voorstelling van tevoren, maar het is anders als die kleiner eenmaal is. Ja. En ik zeg ook tegen mensen, ik wist niet dat je zoveel kan houden van iets of iemand. Ik vind het zo bijzonder. Maar het is natuurlijk een hele nieuwe balans zoeken. Eerst stond sport in principe op 1. En nou draait alles om die kleine. Ja. En doe ik het sporten ernaast en dat is soms pittig. Maar ik vind het wel een hele mooie combi. Ja, een mooie combi, maar ook wel heftig. Toch? Ik vind het heel heftig, ja. Ja. Fysiek natuurlijk wel, maar ook mentaal vind ik het ook lastig. Want ik wil gewoon graag bij die kleine zijn. Ja, precies, ja. Maar je wil ook presteren tegelijkertijd. Ja. Dus dat is natuurlijk toch een soort van tweestrijd, kan ik me voorstellen. Floor Sibrandi, samen met Emma Paternotte, heb jij het netwerk Sport en Gien, zeg ik het zo goed? Ja, klopt. Toch? Sport en gynaecologie of Sport en Gien. Precies, opgericht. Ja. Een netwerk van sportartsen en gynaecologen die vrouwelijke sporters begeleiden om zo optimaal mogelijk te presteren. En op die manier zijn jullie trouwens ook verbonden aan NOC-NSF. Waarom is het noodzakelijk dat sportartsen en gynaecologen samenwerken als het gaat om sporters en hun kinderwens? Ja, ik denk dat heel belangrijk is, omdat we elkaar heel goed aanvullen. Hè. De gynaecoloog die weet veel over de zwangerschap en over het vrouwelijke lichaam. Maar de sportarts die weet veel meer sportspecifiek. wat voor die specifieke sporter belangrijk is. Ja. Dus ik denk als je zo samenwerkt dat je een goed plan kan maken voor die individuele sporter. Hoe we, hoe we die persoon het beste kunnen begeleiden tijdens haar zwangerschap. En ook daarna, hè, hoe je daarna weer het beste terug kan komen naar topsportniveau. Want dat is wat alle sporters willen. En de sporters die jij ziet, hè? Wat ervaren zij of wat zien zij als de grootste uitdaging na de bevalling? Is dat dan vooral lichamelijk of mentaal? Nadien doet net al, ligt al een tipje eigenlijk van de sluier natuurlijk. Ja, allebei eigenlijk. Wat we heel vaak horen van topsporters is dat het zo lastig is dat ze na de bevalling geen goede adviezen krijgen. Dat ze zeggen, we wisten eigenlijk niet zo goed naar wie we moesten gaan voor adviezen. Er worden veel verschillende dingen gezegd. Er wordt vaak gezegd, luister naar je lichaam. En daar had ik het net met Nadien ook al even over. Die zei, ja, precies, dat is inderdaad heel lastig. En ik snap ook dat dat lastig is om goed advies te geven. Ja. Want wij hebben zelf een literatuursearch gedaan. Hè, dus gekeken in de literatuur van wat is nou het bewijs en hoe kan je weer. Wat voor onderzoek is er überhaupt hiernaar gedaan? Precies. Ja. En er is dus heel weinig goed onderzoek gedaan. Waarin we kunnen zeggen van na 6 weken ben je weer fit. Of na 12 weken ben je weer fit. Ja. En dat heeft met zoveel factoren te maken. Namelijk, hoe is je zwangerschap gegaan? Hoe is je bevalling gegaan? Dus wat we nu proberen is dat we hebben een kennisagenda opgezet met elkaar. Ja. Waarin we dus onderzoeksvragen hebben bedacht van wat vinden we nou belangrijk. En die onderzoeksvragen zijn we momenteel met onder andere NOC en NSF aan het uitwerken. Ja. En wat ons doel is dat we een goed advies kunnen geven aan de sporter. Van dit is wat je veilig tijdens je zwangerschap kan doen. En dit zou je na je bevalling weer kunnen doen. En dan een soort van weekplan eigenlijk. En dat is natuurlijk heel erg. Want je zegt het zelf al, dat verschilt natuurlijk enorm per sporter. Ja. Dat hangt heel erg af van inderdaad hoe is de zwangerschap verlopen, de bevalling. Hoe ben je er mentaal aan toe na de bevalling? Zeker. Ook nogal een ding. Nadien, mijn beeld is dat topsporters, is misschien een beetje een cliché, maar ik ga het toch zeggen, bijna eigenlijk helemaal totaal gefocust en maniakaal bezig zijn met hun sport. Daar is toch helemaal geen ruimte voor een kind? Ja, ik vind van wel. Kijk, tuurlijk ben je als topsporter gefocust op je sport. Maar ik vind in ieder geval, ik heb altijd al gevonden dat andere dingen daarnaast ook wel belangrijk zijn. Ook om dingen. Zo'n topsporter was jij niet? Nee, niet dat ik echt, wat niet erg is, maar echt egoïstisch alleen met mezelf bezig was. Nee. Dat heb ik nooit op die manier gehad. Maar indirect wordt wel alles om jou heen gebouwd. En dat heb je misschien niet altijd helemaal door. Maar ik vind het juist nu heel erg fijn dat ik wat dingen beter kan relativeren. Want als een training niet zo goed gaat, denk al, lekker naar huis, lekker naar James. Ja, je hoort wel van vrouwen die op hoog niveau functioneren, zoals bijvoorbeeld Femke Halsema, dat ze zei, ik ben een betere politica geworden nadat ik moeder was. Want daardoor kon ik inderdaad niet zo'n overfocus. Dus af en toe juist denken van, ik ga iets anders doen. Ik ga iets belangrijkste doen. Waardoor ze gek genoeg juist misschien meer vlamde als politica. Ja, maar daar geloof ik ook wel in, Omdat je meer ruimte hebt voor, die ruimte voor andere zaken, die maakt het misschien, haalt ook een beetje die ongezonde spanning eraf. Ja, dat en die druk haalt het er inderdaad een beetje af. Ja, precies. Ja. Floor, Sibrandi, vrouwen komen bij jou met bijvoorbeeld vragen over cyclusproblematiek, maar ook over hoe ze na een zwangerschap het trainen weer verantwoord kunnen oppakken. Ja. Ik kan me voorstellen, gezien de ambitie van veel topsporters, dat het een valkuil is, ook om te snel weer op het oude niveau te komen. Ja, klopt. Ja, sporters is een hele leuke groep om te begeleiden. Omdat je ze inderdaad eerder moet remmen dan dat je ze moet stimuleren. Ja. Maar aan de andere kant is mijn ervaring dat de topsporters die wij begeleiden, dat die echt ook wel heel goed willen luisteren. Omdat ze gewoon, we hebben eigenlijk hetzelfde doel. En dat is namelijk zo snel mogelijk, maar op een gezonde manier, terug naar dat topsportniveau. En ze merken vaak aan hun eigen lichaam ook wel, als ze te snel gaan, dat het gewoon niet gaat. Ja? Dus ik denk eigenlijk als je samen een goed plan maakt, en dan bedoel ik samen ook met de sporter, maar met de topsporter, en ook het netwerk eromheen, want dat is ook wat je nadien hoort zeggen, het moet thuis ook goed geregeld zijn. Ja. Hè? En als dat allemaal goed geregeld is en je hebt geen stress om het sociale gedeelte, dan kan je ook weer focussen op je sport. Ja, want Nadien, hoe lag dat gevaar bij jou ook op de loer? Dat je zeg maar te ambitieus was in het begin? Ik kan me voorstellen dat je zo gretig bent en blij bent dat je weer weer mag gaan, weer vol ervoor mag gaan, dat je toch een beetje moet doseren jezelf. Ja, terug, ik denk het wel, maar ik heb wel van tevoren heel duidelijk tegen mezelf gezegd, ik had nog niet meteen gezegd, ik ga meteen weer voor de topsport. Ik heb bewust tegen mezelf gezegd, ik ga eerst een kindje krijgen. Ja. En dan zie ik het wel, alleen ergens in je achterhoofd zit het. Ja. En ik moet ook wel zeggen dat ik... nu, achteraf vind ik het jammer dat ik eigenlijk dit netwerk nog niet kende. Maar ik ben uiteindelijk heb ik wel het advies aangenomen om naar een bekkenbodemtherapeut bijvoorbeeld te gaan. Mm-hmm. En ja, ik dacht, er staat overal na 6 weken mag je weer sporten. Dus ik denk, ik ga hardlopen. Toen kwam ik bij die bekkenbodemtherapeut. Ze zegt, nou, ik zou 12 weken niet doen. Ik ben wel blij dat ik uiteindelijk eigenlijk haar dat vertrouwen heb gegeven. Want normaal zou ik denken van ja... Ja, doei. Nou, doei, ja. Ik ga aan de slag. Ja. Hoe wordt er eigenlijk onderling over zwangerschap gepraat? Tussen de sporters. Is dat een issue? Want ik kan me voorstellen dat dat nou, zeg 15 jaar geleden eigenlijk geen thema was. Maar dat dat toch een beetje aan het veranderen is. Het komt nu wel meer. Nu moet ik wel zeggen dat bij mij in de atletiek... Er zijn gewoon heel veel jonge atleten. Ja. Dus die zijn er nog niet zo extreem mee bezig. Want jij bent hoe oud, even voor het beeld? Zonder 33. Onbeleefd te zijn. Ja, ik ben 33. Ja, het is nooit. Ik heb nooit echt die geluiden gehoord. Maar ik denk wel dat sporters er nu meer mee bezig zijn, omdat ze het meer om hen heen zien. Ja. Ja, en vroeger was het gewoon zo. Pas na je carrière kon dat. Ja. Ja. Florcie Brandy, wordt het steeds normaler om al tijdens je carrière te kiezen voor een kind, zwangerschap? Ja, ja, gelukkig wel. We hadden in bij de Olympische Spelen van Tokio in 2020, ja. 2021 was dat eigenlijk. Dat was de eerste keer dat er eigenlijk bijna net zoveel vrouwen als mannen waren. En wat je ziet is dat de vrouwelijke atleet steeds langer topsporter blijft. En dus ook steeds meer denkt van ja, maar moet ik dan helemaal wachten tot ik klaar ben met mijn carrière? Want dan ben ik eigenlijk veel te oud en de kinderwens speelt nu al. Dus we hebben de laatste jaren gelukkig, vind ik, hè, als standpunt van de gynaecoloog, steeds meer sporters die tijdens hun zwangerschap al een kinderwens hebben. Ja. En ook steeds meer sportbonden die dat, ik wilde niet zeggen supporten, maar wel accepteren. Dus die ook hun sporters dan een betaald verlof geven, bijvoorbeeld. En dat is echt een hele mooie ontwikkeling. Want ik denk dat het voor de gezondheid van de atleet gewoon goed is om niet te laat aan de kinderwens te beginnen. Ja, precies. Ja. Want even gewoon praktisch. Hè. En fysiek, is het eigenlijk voor topsporters vrouwen dan lastiger om zwanger te worden dan... als ze geen topsporter zouden zijn, hebben ze bijvoorbeeld een andere cyclus? Ja, dat is een hele goede vraag. Je ziet inderdaad, als je kijkt naar de topsporters in het algemeen, dat er vaak cyclusproblemen zijn. En wat je vooral ziet, is dat die atleten geen menstruatie hebben. Hm. En dat noemen we een amenoreu. En dat is eigenlijk een signaal van het lichaam van, joh, je bent zo hard aan het trainen, er gaat zoveel energie naar dat sport, dat er op dit moment geen energie is voor de voortplanting. Dus dan valt die menstruatie valt weg, maar niet alleen de menstruatie. Ook allerlei andere processen in je lichaam. Ja. Die worden daardoor negatief beïnvloed. Dus je hebt meer kans op botontkalking, hartvaatziekte. Maar je bent ook sneller ziek. Je bent vatbaarder voor infecties. Je hebt sneller blessures. Dus wat we ook proberen, behalve dat we het heel leuk vinden om sporters te begeleiden die zwanger worden, is dat we ook voorlichting geven aan sporters van, joh, hoe ziet jouw cyclus eruit? Waarom is het belangrijk om een menstruatie te hebben? Ja. En je ziet inderdaad dat sporters in het algemeen vaker een amenoreu hebben. Dus het uitblijven van de cyclus. Ja, ja, ja. Nadien, was jij hiermee bezig ook, voordat je zwanger werd? Nou, ik heb gelukkig niet het probleem gehad dat dat ik geen cyclus had. Of dat mijn menstruatie uitbleef. Maar ik was er me wel bewust van dat topsport misschien wel heel veel invloed erop kon hebben. Ja. Ja, daar was ik wel mee bezig. Je bent op een bepaalde manier met je lijf bezig. Bedoel, dat is gewoon zo, toch? Ja. Ja, ja. Kun je zeggen, Floor, dat je zegt net dat er betaald verlof, zeg maar, dat het gefinancierd wordt door bonden nu, als vrouwen zwanger zijn, topsporters. Werd een zwangerschap voorheen meer gezien als een soort blessure? Ja, ik denk voorheen dat het niet normaal was. En dus ik durf eigenlijk niet zeggen of het werd gezien als een blessure. Dus nu hoor ik wel terug van... Ja, ik bedoel meer van heel lastig, vervelend. Ik denk dat er wel coaches zijn die er zo over denken. En misschien teamgenoten, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar gelukkig, nogmaals, wordt het echt steeds meer geaccepteerd. En komen er ook steeds meer sporters gewoon voor een informatief gesprek bij ons. En die zeggen van, joh, hoe ziet zo'n traject eruit? Hoe lang ben ik over het algemeen weg als ik nu zwanger wil worden? Hoe ziet mijn training tijdens de zwangerschap eruit? Ja, Hoe lang ben ik daarna met herstel bezig? Dus er wordt wel steeds meer over nagedacht. En je merkt ook dat je dus ziet dat nu heel veel topsporters nadat ze zijn bevallen, weer allemaal prijzen pakken en zelfs nog beter presteren dan voor de bevalling. En dat is natuurlijk het allergrootste voorbeeld dat je maar kan geven. Is dat ook omdat ze juist bewuster nog bezig zijn met dat lijf? Dat ze nog meer inzoomen op wat er wel en niet kan? En dat dat durf ik niet goed te zeggen. Nee. En dat weten we ook niet waarom dat precies zo is. Er zijn heel veel theorieën waarom iemand na een zwangerschap beter zou presteren. Namelijk wat net ook al werd gezegd. Hè, je hebt af en toe wat ander focus. Ja. Of uiteindelijk heb je toch misschien meer trainingsjaren. Je wordt ouder, je hebt minder last van de druk. Er zijn heel veel theorieën waarom iemand daarna beter zal presteren. Maar het feit is dat we zien dat mensen na de zwangerschap net zo goed kunnen presteren als daarvoor. Ja. En hoe lang dat na de bevalling is, dat is heel, dat wisselt heel verschillend. Erg. Ja, precies. Wel een geruststelling dat je op je oude niveau kunt terugkomen, fijn. Toch? Ja, prettig. We hebben nu al een NK gewonnen, hè, dus het gaat de goede kant op. Ja, zeker. Was voor jou nadien meteen duidelijk dat je wilde blijven doortrainen tijdens je zwangerschap? En wat was het moment dat je dacht, het gaat eigenlijk niet meer? Zag je dat heel duidelijk aankomen of werd je daardoor overvallen? Het was meer dat verloskundige tegen mij zei, misschien moet je wat minder doen. Oh ja? Ja. Nou, ik heb de eerste maanden heb ik wel ook echt de atletiek specifieke dingen gedaan. Alleen ook toen weer. Ik had er ook een beetje zelf voor gekozen. Ik doe het gewoon op mijn manier en ik zie wel. Maar ik was op een gegeven moment ook aan het horden lopen. Totdat ik s'avonds last kreeg van mijn liezen en banden. En toen dacht ik, het is een beetje veel. Ja. Toen ben ik heel veel cardio dingen gaan doen. Dus eigenlijk voor mijn doen echt heel rustig. Wel elke dag, maar gewoon rustig. Ja, en toen bij 35 weken of 36 weken, toen zei de verloskundige van, misschien ietsje rustiger. Doe maar even een tandje terug. Nu. Ja. Want Floor, het verschilt ook per sport natuurlijk, toch? Ja, klopt. De ene sport is onverstandiger om door te blijven gaan met trainen dan bij de andere als je zwanger bent. Ja, dat klopt helemaal. Wat zijn sporten waarvan je denkt, stop er maar zo snel mogelijk mee. Eigenlijk moet je voorstellen dat je baarmoeder, dus met kind, vanaf 12 weken boven je schaambod staat. En hoe verder je bent, hoe dikkere buik je hebt. En je kan je denk ik voorstellen dat als je op je buik valt of als er iets tegen je buik komt, dat niet goed is voor de baby en ook niet voor de placenta. Dus alle sporten waarbij je risico hebt om op je buik te vallen. En dan heb je bijvoorbeeld kickboksen als ultiem voorbeeld, maar ook hockey of voetbal, waar er toch met ellebogen in een buik wordt geduwd. Ja, dat is allemaal niet handig. Sporten met fysiek contact eigenlijk. Precies, ook. Sporten met fysiek contact, maar ook sporten met bijvoorbeeld waar je heel snel versnelt en weer stopt. Dus accelereren, decelereren. Mm. Denk aan skiën, snowboarden, daar kan je ook vallen. Maar ook dat specifiek accelereren, decelereren, daarvan weten we dat een grotere kans geeft om een loslating van een placenta. Ja. Ja. En dat is iets wat je absoluut niet wil. Ja. En horden lopen? Ja, hordenlopen. Ik hoorde dit net en toen dacht ik, hoe doe je dat met zo'n dikke buik? Maar toen was die buik nog niet zo dik, hè? Het was een beetje de hele sterke buikspieren waarschijnlijk. Precies. Maar Dien, jouw doel is toch nog steeds Parijs 2024? Ja, dat is het doel, ja. Hoe reëel is dat? Ik denk dat het zeker realistisch is. Het is wel zo dat wij in Nederland op mijn onderdeel een aantal dames hebben die kans maken. Dus ik denk dat ik de limiet, dat ik dat echt wel kan halen. Alleen dat het vechten wordt om een plekje. Okay. En hoe ga je het met James doen? Want je bent een tijd van huis, toch? Ja, dat wordt. Heb je dat al bedacht? Het wordt geen probleem. En het is in Parijs natuurlijk. Dus ik hoop dat ik thuis wat kan regelen dat hij gewoon meegaat. Okay. Hartelijk dank, Floor Sibrandi, gynaecoloog in opleiding. En natuurlijk Nadine Broersen. NPO Radio 1. Het ging er zo hard aan toe. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Afschuwelijk voor de nabestaanden, maar ook voor de gegijzelden. Die dachten echt dat ze doodgingen. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Deze week de gewelddadige Molukse acties in de jaren 70. De gijzelingsactie bracht in Assen veel schrik teweeg, mede doordat er vaak uit het provinciehuis werd geschoten. Ooggetuigen, de laatste Molukse gijzeling. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Ontdek met Holland America Line meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Elf uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Hoe goed worden onze fundamentele rechten beschermd door de politiek? Nou, niet goed, zegt onze spraakmaker, rechtsfilosoof Tamar de Waal. Kijk naar de toeslagenaffaire, naar de afhandeling van de gaswinning in Groningen, naar de discussie over gezinshereniging van asielzoekers. Straks vertelt ze hoe het beter zou kunnen. Maar eerst, de opslag van CO2 onder de Noordzee, die mag doorgaan. Daarover meer in het NOS Journaal met Jan van den Putten. De Raad van State geeft groen licht voor die CO2-opslag. Dat moet gebeuren via pijpleidingen onder het Rotterdamse havengebied naar de zeebodem. Onder de projectnaam Portos willen onder meer Shell en ExxonMobil zo hun opgeslagen CO2 naar lege gasvelden onder de Noordzee vervoeren. Milieugroep Mobilisation for the Environment van Johan Vollebroek had bezwaar aangetekend omdat er bij de aanleg te veel stikstof vrij zou komen. De Raad van State oordeelt dat die hoeveelheid verwaarloosbaar is op de lange termijn. Het Portos-project leidt weliswaar tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende Natura 2000-gebieden. Maar de ministers hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat het in dit geval uitgesloten is dat deze natuurgebieden daarvan significante gevolgen ondervinden. De uitspraak betekent een overwinning voor de plannen van het kabinet om de CO2-uitstoot terug te dringen. Russische drones hebben vannacht graansilo's en loodsen aangevallen in een haven aan de Donau. Dat zegt de gouverneur van de regio. De haven ligt in de Oekraïnse provincie Odessa. De gebouwen zouden zijn beschadigd, maar er zouden geen gewonden zijn. Volgens persbureau Reuters kunnen de werkzaamheden in de haven, ondanks de aanval, gewoon doorgaan. Oekraïne heeft 2 havens aan de Donau. Die zijn sinds Rusland besloot zich terug te trekken uit de graandeal met Oekraïne een belangrijke route geworden voor de graanexport. Het dodental na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen tot 106. Hulpverleners hebben opnieuw een aantal doden geborgen. Volgens de gouverneur van Hawaï is nu ruim een kwart van het getroffen gebied doorzocht. De afgelopen tijd zijn zeker 3 uitgeweken Russische journalisten vergiftigd, zegt een online krant uit Letland. De journalisten zouden zijn vertrokken naar Duitsland, Georgië en Tsjechië en kregen plotseling medische klachten. X, het vroegere Twitter, geeft toe dat er vertraging was bij het openen van bepaalde nieuwspagina's. Die vertraging is inmiddels verdwenen, zegt X. Volgens de krant The Washington Post had X de vertraging bewust ingebouwd. Wie klikte op een link moest 5 seconden wachten. Nederland zit in een milde recessie, meldt het CBS. De economie is voor het tweede kwartaal op rij gekrompen. Het afgelopen kwartaal was de krimp 0,3% tegen 0,4% een kwartaal eerder. De export liep terug en consumenten gaven minder geld uit. Economieverslaggever Esa Wiesing zegt dat een krimp niet meteen zorgelijk hoeft te zijn. Een milde recessie kan zelfs heilzaam zijn, zeggen ze hier bij het CBS. Want het kan ervoor zorgen dat die enorme krapte op de arbeidsmarkt iets minder groot wordt. Want als ondernemers minder werk hebben, mensen moeten laten gaan, dan hebben andere ondernemers meer kans om mensen aan te nemen en wel door te groeien. Dus het geeft wat lucht. Treinreizigers tussen Weesp en Almere klagen over de bussen die NS op dat traject inzet. Op het stuk wordt aan het spoor gewerkt. Reizigersorganisatie Rover zegt tegen Omroep Flevoland dat niet duidelijk staat aangegeven welke bus mensen moeten nemen. En er zijn meer klachten.

goed kunnen omgaan. Ik vind dat geen argument om te zeggen, we moeten het algeheel niet doen. Nee. Oké, dankjewel voor deze reflectie op de grondrechten en de mensenrechten. Graag gedaan. Tamar de Waal. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En het is woensdag. Dat betekent dat wij even kijken, al 2 dagen achter ons hebben liggen. En dat de stand op dit moment in de quiz 45 punten is. Die is neergezet maandag door Rob Dekker uit Zaandam. En de kandidaat van vandaag is Gino Cantavenera. Wat een mooie naam. Schiet je goed? Ja, prachtig. Nou, in één keer met de enige aarzeling. 46 jaar oud, uit Maastricht. Werkt als onderhandelaar namens Vodafone. Vindt locaties voor zendmasten. Houdt van voetballen en lezen. Dat klopt. Dat is een veel samenvatting. Maar ja, precies. Ja. En volgt het nieuws natuurlijk op de voet. Dat probeer ik zoveel mogelijk te volgen, inderdaad. Ja. Zullen we eens kijken of we over die 45 punten heen kunnen gaan? We gaan het proberen, hè. Defensie stond lange tijd niet op het prioriteitenlijstje van de meeste Europese regeringen. We hebben ons gecommitteerd aan die 2%. Daar gaan we de komende jaren gaan we zeer fors investeren. We are living in a more dangerous world. NAVO-landen hebben met z'n allen afgesproken dat ze 2% van de totale... En die zei het wel mooi. Die zei, eigenlijk zijn we die discussie voorbij. Hoera! De plannen van het regeerakkoord stond al op 3 miljard. Er komt nog, ik geloof, ruim 2 miljard bij. Meer geld naar defensie, dat is wat we de afgelopen tijd veel hoorden. Maar ons land investeert de komende jaren minder in defensie dan is afgesproken. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. Volgens de krant blijven de uitgaven volgend jaar onder de 2%-norm... waaraan NAVO-lidstaten moeten voldoen. Vraag 1. Hoeveel miljoen euro wordt er volgend jaar te weinig aan defensie uitgegeven om die norm te halen? 400 miljoen. 400 miljoen euro, ja. En daarmee komen de defensieuitgaven op 1,96%. Ook de komende jaren blijven de investeringen naar verwachting achter... tot zelfs 1,3 miljard in 2027. Vraag 2. Het ministerie van Defensie laat in een reactie weten... dat er 2 redenen zijn dat de uitgaven de norm niet halen. Kasverschuivingen en wat nog meer? Milieu. Geld wat naar milieu gaat. Nee, de economische groei. De Nederlandse economie is gegroeid... en daarmee wordt ook het binnenlands product groter... waaraan die 2%-norm wordt gekoppeld. En aangezien de uitgaven voor Defensie... niet automatisch met de economische groei meegroeien... wordt dat bedrag dan weer relatief kleiner... en zakt het dus onder de 2%. Oké. Okay. Grappig. In vraag 3 krijgt u een fragment voorgeschoteld. Dus luister eerst even hiernaar. Nou, de gedachte is dat er een pijpleiding komt om CO2 op te vangen. De gedachte is dan dat die CO2 niet in de lucht komt, maar onder de grond zit. Het kabinet dacht ook van, nou, dat is een goede oplossing. Ja. Vraag 3. De Raad van State heeft vanmorgen ingestemd met de bouw van een groot project... waarbij CO2 via pijpleidingen onder de bodem van de Noordzee kan worden opgeslagen. Vanuit welke haven moet die pijpleiding gaan lopen? Vanuit de Eemshaven. Nee, Rotterdam was het idee. Rotterdam, ja. Dat... ja via die pijpleiding moet al afgevangen CO2 van 4 grote petrochemische bedrijven onder de Noordzee worden opgeslagen. En milieuactivisten vrezen dat bij de aanleg van dat project te veel stikstof in kwetsbaar gebied neer zal dalen. Vraag 4. Project is volgens de overheid belangrijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Wat is de naam van dat project? Pas, ik heb een grote naam, maar ik pas. Ja. Nee, Portos is het begrip dat wij zoeken. Met dit project zou jaarlijks 1,5% van de uitgestoten CO2 in Nederland kunnen worden opgeslagen. In vraag 5 krijg je weer een fragment voorgeschoteld. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Als je verder in het toernooi komt, dan krijg je het land achter je. En dan gebeuren er allemaal dingen en iedereen raakt enthousiast. En je ziet mensen op straat, de kranten staan vol. En dat geeft een enorme boost. Sabine, de bondscoach van Engeland. Ja, achternaam? Ja, ik hou van voetbal, maar helaas. Nee, deze wil even niet. Sarina Wiegman. Sarina Wiegman, ja. Ja, dat is de bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen natuurlijk. Want Engeland speelt straks de halve finale van het WK vrouwenvoetbal tegen Australië. Welk land plaatste zich inmiddels al voor de finale en wordt dus bij winst de tegenstander? Spanje. Spanje, ja, dat is het goede antwoord. Ze versloegen gisteren Zweden met 2-1. Finale is trouwens zondag om 12 uur. Vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over, cryptische aanwijzingen. Denk even goed na voordat je een naam roept, want als je eenmaal wat hebt gezegd, kun je niet meer terug. Ja. Dus over wie gaat het? Dat is de vraag. 4. Ik had de illusie dat ik mooi op tijd was. 3. Maar nu ben ik degene die zijn ogen niet gelooft. 2. Omwonenden zouden mij het liefste wegtoveren. 1. Nee. Ik riskeer een boete omdat ik met mijn rondreizende circus... te vroeg op Texel ben neergestreken. Ik pas hij komt niet, hè? Je hebt het gewoon gemist. Ik had het zelf dat jullie wel weten, maar... Ja, nee, ja wij weten het zeker. dat is in ieder geval wel de bedoeling. Hans Klok is het antwoord dat wij zochten. Dat betekent dat jij een factor hebt van 2. Wat moeilijk. En daarmee gaan wij... Ja, dat wordt een beetje lastig. Daarmee gaan wij de tweede ronde in... Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Met hoeveel procent is de economie het afgelopen kwartaal gekrompen? 3. 0,3. Op welk Waddeneiland woedde gisteren een brand in een appartementencomplex? Vlieland. Vlieland is goed. Privacydeskundigen maken zich zorgen over wat voor gidsen die zonder toestemming op internet worden aangeboden. Schoolgidsen. Schoolgidsen is goed. Wetenschappers zijn erin geslaagd om een nummer van welke band uit de hersenactiviteit van luisteraars te destilleren. Pink Floyd. Pink Floyd. Welke Braziliaanse voetballer verhuilt Paris Saint-Germain voor Saoedi-Arabië? Neymar. Neymar is goed. Uit nieuwe informatie blijkt dat welk land dichter bij een coup was dan gedacht? Duitsland. Duitsland. Met hoeveel won PSV gisteren van Sturm Graz? 1-3. 1-3. 3-1. Droogte heeft geleid tot een wachtrij van 162 schepen voor welk groot kanaal? Suezkanaal. Droogte. Ja, Panama-kanaal was het kanaal dat we zochten. Het OM mag een man die wordt verdacht van seksueel misbruik binnen welke religieuze gemeenschap niet langer vervolgen? Pas. Jehova's getuigen. In welke plaats is een samenscholingsverbod ingesteld om overlast door jongeren tegen te gaan? Ik heb gezien in Heerlen. Lelystad. In Drenthe zijn de afgelopen tijd minstens hoeveel wolven geboren? Pas 3. 10, dat is het goede antwoord. Vraag 13 hebben we nog. Naar welke acteur die bekend is vanwege een slangenhatend personage wordt een nieuw slangensoort vernoemd? Nee, Harrison Ford was het goede antwoord. 6 punten goed in de tweede ronde. Daarmee heb je 12 punten als eindscore. En dat is niet genoeg. Meedoen is leuker dan winnen. Zo is het. Ik dank Tamar de Waal voor haar spraakmakerschap. Nadien Broersen, fijn dat je er was. En Floortje Brandy. Zometeen Thomas van Groningen met Sven op 1, de zomereditie. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Henry Bontebal, de beoogde lijsttrekker van het CDA, is de gast. Na het nieuws met Jan van der Putten. Ik wens u nog een hele mooie dag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.